Sziasztok, srácok! 10 perc, ha jól el vagyunk. Igen, hogy elkezdődött egy ideje a felvétel, de ezt nem vettétek észre. Úgyhogy megbeszéltük egy-két dolgot, meg titeket kibeszéltünk, erre majd mindjárt rá is fogunk fordulni. Igen, nagyon csúnya dolgokat mondtam. Egy kicsit különleges lesz ez a mostani Other Side, ugyanis most fókuszáltan egy témára fogunk rárepülni, az utóbbi egy-két hét legvisszhangosabb témájára, ez az elektronikárcos lootboxos őrület, ami zajlott. De nem akarok ennyire előre szaladni, mert nagyon szeretnél a komment szekcióra reagálni, én csak annyit kérnék, hogy kompaktabban, mint eddig. Nem, nagyon akartam vágni, és így sem sikerült egy óra alá. Igen, ugye, az a lényeg, hogy ez most végtelen is 15 percig, hogy így mutogatsz, mert ez sokan szeretnék. Igen, így ekkora. Már okay. Van, ami ekkora. Okay. Zoli még mindig gyúrogatja a békáját, tehát rendben van, semmi gond. De igazából a komment szekciókat most eléggé megterhelték azok a fajta visszajelzéseitek, amik arról szóltak, hogy Zoli valamiért egy fasz, és hogy nekem mennyire igazam volt. Átvitt értelemben konkrétan mondták ezt. Több különféle lelki erővel rendelkező ember írogatott ilyen-olyan dolgokat. Egy dolgot felejtetek el, hogy a vita az igazából része a megoldásnak, és a vita az nem a probléma. Tehát igazából az, hogy mi veszekszünk egy dolgon, és két véleményt ütköztetünk egy ilyen dologba, az egy jó dolog, mert ebből kialakul egy konszenzus. Zolinak a lelkiállapota bizonyos dolgokra nagyon jól jelzi a játékipar és a felhasználók jelenlegi kommunikációs képtelenségét, tehát konkrétan az, hogy nem nagyon mennek át az információk a megfelelő sávszélességgel a játékosoknak, és nem is mindig találják meg a megfelelő hangnemet, majd erről később az elektronikát kapcsán. Bőven. De azért érdemes tenni azon elgondolkodni, hogyha Zoli általában így mindenben tévedett, meg hülye volt, meg egyéb ilyen dolog, akkor azért, hogy mondjam el, hogy ez az ember vágta meg az anyagot, és benne hagyta a saját dolgát, valamint ez az ő, hogy hívják ezt újság? Hogy hívod? Csatorna. Legyen, de az olyan hülye hangzik. Jó, legyen, csatornával, akkor csatornával. A magyar, mondjuk channel, mert a csatornával az egy... Igen, csatornával az annak, és attól, hogy ellenvéleménye van, attól még nem fogunk összeveszni. Tehát utána nem verekedtünk, hanem beszélgettünk, és igazából ez nem probléma. Utána két perccel már lent volt az élnyomása, tehát egyéb ilyen dolgokat. Lehet, hogy valamiben nincs igaza, én is úgy gondolom, hogy sok mindenben nincs igaza, de hát ez nem egy ilyen, tehát azért nem ennyire éles kérdés. Tehát tanuljátok meg a különböző véleményeket meghallgatni, mert minden dologról ambivalens állapotokat lehet felrakni, és olyan is van, hogy az ember mind a két oldalból ért egy kicsit. Tehát ez egy ilyen adás. Ez erről szól az Other Side, hogy ütköztetjük ezt a két oldalt. Meg egy kicsit egyébként fura, most nekem az fura, hogy így hallgatom, hogy olyan, mintha így védve lennék most ebben a kommunikációban, de... Hát nem értették az emberek, amit csináltunk. Egyrészt valószínűleg a teszából hitelesebben hangzik, de az a probléma, hogy én próbálok egy olyan álláspontot képviselni ezekben a beszélgetésekben, mint egyébként tőletek is sok esetben hallani. Tehát amikor mondjuk megjelenik az, hogy így bassza meg úgy bassza meg az elektronikát, mert ha visszaáll, mit művelt. Igen, részben a lelkem egy része nyilván felül erre a hype vonatra, meg igen, nagyon könnyű a gonosz nagy kiadó és a szerencsétlen szenvedő kisfejlesztő csapatnak a kontextusában mérlegelni mindig egy konfliktust, de erre vissza fogunk térni egyébként, mert... Igen, ezért nem reagálok rá, mert ezt korábban nem tettem. De viszont azt látni kell, hogy azért... Tehát, hogyha csak úgy beszélgetnénk olyan dolgokról, amikről általában szoktunk, az nem biztos, hogy jól vennék ki magát így az Other Side-ba. Ez nem azt jelenti, hogy megjátszuk magunkat, de olyan témák merülnek fel, amiről azért számítok arra, hogy felállt ki fogja hozni a sodrából. És nyilván azért olyan dolgokat érint, ami persze engem is valószínűleg kihoz a sodromba, ez lecsapódhat úgy, mintha veszekednénk. Én kaptam egy olyan kommentet egyébként, talán pont Twitteren, hogy ők azt hitték, ja nem, úgy, hogy egy személyeskedő lett nagyon a podcast. Személyeskedő, nem személyeskedő. Szerintem sem volt személyeskedő, és az a probléma, hogy sokszor látok olyat... Mondtam szakállas fasz. Vagy mondtam azt, hogy nem értesz hozzá, dilettáns vagy, mert nem látod. Többször nem, is nem írtam. Szó nem volt ilyenekről, és az a baj, hogy azt látom, nagyon sokszor bizonyos jelzők rosszul vannak használva. És olyan, mintha grammárnáci próbál lenni az ember, és ezen próbálja felegetni. Nem, csak egymásnak se adjátok ezzel a lovat, mert nagyon durván tudja gerjeszteni az indulatokat. Tehát hosszú idők volt az utolsó Other Side volt az, aminek totálba ignoráltam a kommenteket, mert olyan szintű infernális gyűlölet hullám indult el, ami az meg én nem akarok látni azzal, ott elvagytok magatokba, de így... ilyen a közhangulat az emberekben, tehát a mi olvasóink sem, vagy hallgatóink sem, vagy nézőink sem, vagy micsodák? Ez a közösség. Mi közösségünk sem kivétel, nem tudja magát kivenni abból a hiszti társadalomból, ami igazából körülöttünk van, és szeretne mindenki bizonyos dolgokat feketébe vagy fehérbe látni. de valójában minden szürke, minden valahol a kettő között van, és igazából nincsen egy jó vagy rossz, vagy egyéb ilyen dolog. Vélemények vannak, ütköző vélemények vannak, és abból lesz valami. Az, hogy néha a hang nem egy kicsit élesebb, az egy normális része a vitának. Abban a kultúrában, ahol nem lehet vitatkozni, ott valószínűleg nagyon furcsa dolgok történnének. Hát most ezzel próbálkozik ugye a PC, a társadalomban én elesem. Ja. Tehát igenis lehet ellenvéleménye valakinek, nyugodtan lehet, nem kell azért valakit utálni, mert más a vélemény, mint nekünk. Tehát ez egy ilyen egyszerű dolog. Egyébként beszéltünk erről. És akkor is jó volt, festen! Nem jó. De egyébként beszéltünk erről a mai témáról, például a telefonon is felánnal, tehát volt erről egy beszélgetésünk, sőt egyébként még Facebookon is, úgyhogy tehát mire ez ide kerül az Other Side-ra, már többnyire ismerjük egymás véleményét az adott témában. Fel vagyunk készülve abban az, hogy mi mit fog a másik csinálni körülbelül, de azért persze van már rengeteg improvizatív elem van ebben az egészben, mondjuk úgy 97%, de körülbelül azért ütköztetjük a héten, hogy mik történtek, meg hogy milyen adástémákat lehetne felvetni. Ez az elég gáz lenne, hogyha abszolút nem beszélnénk egymással, csak így az Other Side keretein. Igen, az egy kicsit furcsa, mert egy kicsit hiteltől. Kicsit foghíjas díszletein belül találkozunk. Jó, apropó, egyébként van még egy info, amit szeretném adni nektek, ez egy kicsit off, de szervesen kötődik lokálisan a helyhez, ahol vagyunk. Itt vagyunk a Hyper Zone-ban, tehát a Hyper-es srácok nyitottak egy bárt, e-sport bár, nem e-sport, gamer bár, hasonlít a játéktermekhez, amik régen igen, voltak. Igen, hasonlít. És ez itt van a József körút 13-ban, kurva jó szimulátorszékek vannak, meg vezeték nélküli VR, meg repülőszimulátor, tehát nem olyan repülőszimulátor, amit mondjuk otthon a négy fal között tudsz játszani, hanem rendes projektorral kivetített kurva jó dolgok vannak itt, merőben más, mint a legtöbb e-sport bár, vagy ennek eltérő intonációi. Tényleg egy izgalmas hely, szerintem mi időlődőrét fel fogunk bukkanni. Ezt szerintem ennyi reklám belefér így a helyben, hogyha már úgyis megtiszteltek minket azzal, hogy a stúdiójukat használhatjuk. Igen, igen, meg ha itt hátul félrelökik majd Ákost, akkor be is tudnak jönni, ahol felveszik. Igen. Lehet ilyeneket, köszönöm szépen mindenkinek, aki... És felvetnétek egy ötletet. Igen, ez most, ezt nem beszéltük meg előre, ezzel felán most fog először találkozni. Úristen, jaj, nem jó. De, De kapás. Nem mondj ilyeneket, 25 évvel beperelek szexuális zaklatásért, ez most divat. Hashtag MeToo. 25 évvel perelek be, igen. Szóval, felmerült bennem egy olyan, mit csinálni, mi lenne, hogy lenne egy Other Side Live. Other Side Live? Az érdekes. Tehát igazából, ti nem látjátok, de így a kamera mögött van egy körülbelül, mennyi lehet ez egy 25 négyzetméter? Igen, oda befér pár. Nagyjából, oda letennénk mondjuk egy pár széket, és azt mondanánk, hogy 25 négyzetméter, mondjuk az 20 szék sem nem befér oda, nem? Igen, tehát annyira elpöcsösznek legutóbb a végén, még valaki fejbe dob valamit. Szóval, hogy, ja igen. Jutunk egy erdőt, tudod. Én nem gondoltam még, de igazából a lámpák megvédenének minket a paraván, meg a többi, mert nem tudom, hogy aki oda leül, az mit látna ezek alapján. Nem látjátok megint csak, de kurva egy paraván sor van mögöttünk. Azért viszonylag sokat lehet látni, tehát ezek közül. Ha ezt egy kicsit arrébb húzzuk, akkor azért lehet látni. De hát a fejekéken törnék a levegőt, tehát annyira nem lenne visszhangos, mindegy, de a lényeg az merült fel, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnak egy olyan Other Side Live-ot, amit ugyanúgy felveszünk, mint rendesen, csak a felvétel idejére mondjuk 20 ember ide beülhetne. Igen, ha meg nem röhögtök, ha nem reagáltok, majd alá teszünk olyat, mint az ilyen régi angol sorozatokban, tudod, amikor így felröhögnek. Ja, ilyen jó barátok. Igen, de tudod, mindig ugyanaz a hat ember röhög, és mindig tök ugyanúgy. Ilyen szitkom. A folyamakon, igen. Most, hogy így elmondtad, mert nincs sok kedvem hozzá, de hogyha ezt valahogy kultúrát mederben meg tudnánk valósítani, hogy lenne ehhez mondjuk kedvetek. Én nem tudom, hogy hogyan szerintem ezt fogyasztás fejében Ákosékkal meg lehetne beszélni, de... Szerintem is, ez egyébként teljesen jó. Hogyha ez... Ha ez fel kell vennünk valakit, aki majd így kapcsolgatja a gépet, hogy taps, meg tudod, a szokásos... Ja igen, álló ováció. Igen. Álló ováció. Hú, próbálom összeszedni a gondolatot, hogy meg tudjam fogalmazni, hogy ne botoljon el a dolog közben kifelé menet. Tehát az, hogyha egy kiadó, legyen az egy Electronic Arts, legyen az egy Microsoft, elkezdi a saját cégeit módszeresen bezárni, azért kihatással van a teljesítményére. Jelesül például a Microsoft, így módszeresen elkezdte ugye kirúgdosni az ilyeneket, az Ensemble Studio, a Bungie-tól megváltak, a mindig Bullfrognak mondom. A, igazából a Bungie vált meg a Microsoft-tól, nagyon régen már. Hát hagyta a Microsoft elmenni igen, őket. Igen. Hát mit csinált van velük megölni? Nem tudja őket marasztani, tehát biztos van az a pénz, amivel azt lehet mondani, hogy maradjatok. Jó, és még az elkövetkező 40 évben Halo-t gyártottak. Jó, én nem csináltam volna őket, hát ők is élnek valamiből, a Halo-t simán ki tudtak volna rázni a csukló. Most is azt csinálják, csak Destiny néven. És melyik volt a fémülös csapat? Nem Bullfrog, hanem a Molinőnek a csapata. Molinőnek a csapata, de ezzel nem fog eszembe jutni. A Lionhead. a Lionhead-től is szépen módszeresen megváltak, és azt látjuk, hogy a Micronak jelenleg nincsenek exkluzív címei. Na, hát ez az analógia, megint nem sok lépést hagyunk ki. Jó, persze a Universal Windows platformnak is köszönhető ez az egész, igen. De az, hogy most jelenleg nincs is csapat, aki fejleszteni igazából a Micronak, azért ez egy elég hosszú folyamat volt, és ebbe így akarok visszakanyarodni erre az IE-s témára, hogy amikor látja az ember, hogy az IE mondjuk szélne kereszti a, Forza! Az Origin, igen, van Forzájuk. Hogy van mondjuk egy fél Origin, aki a Wing Commander-t azt csinálták volna, vagy nem, de azt tudjuk, hogy a Wing Commander egyszer csak véget ért, pedig a professzió annyira nem volt rossz, mint amennyi. Nem, mint, sőt jó volt, és nem volt rossz, Cliffhanger-ről ért véget. A Commander Conqueror után szélne keresztették a Westwoodot, pedig azért az nem volt egy rossz csapat. Na, ők engedték szélnek a Bullfrogot, náluk amortizálódott le a Maxis, és az emberben azért gyorsan felmerül az, hogy igazából így a brandek azok így bekerülnek, és így eltűnnek a Micronak, és nem is kell, hogy rossz legyen az adott játék. Ez az állapot, amikor már szakít a kiadó a fejlesztő, az addig valami elvitt. Tehát mondjuk, hogyha most a Maxist mondod meg a Westwoodot, ugye ők, a retail stratégia az magától kezdett el kihalni, mert egyre kevesebb ember akarta megvenni. Tehát az ilyen városmenedzselgetés meg meddig lehet még fokozni? Most is van valami, most SimCity még van, nem? Nem az Maxis? Én megértem, a városmenedzselgetés az indie szinten jól működik, igen, és igen, a triplában igen, nem igen, kimutatható, igen. Viszont tehát, a tripla az nem a Command & Conquer-nél halt ki, hanem a StarCraft 2 után, ami hát, azért jó pár évvel később volt. Persze, de folyamatosan, de csökkent, ez nem úgy néz ki, hogy hopp és kihal, a dinoszauruszok sem egy ilyen meteor miatt pusztultak ki, mert itt vannak körülöttük madár. Ilyenek teknősként, meg itt olyan krokodilként, de igazából ez is egy hosszabb folyamat, tehát egyre kevesebb ember akart real-time stratégia játékot játszani. Én szeretem az ilyen játékokat, tehát valaki azt mondja, hogy hülye vagy, csak ott szeretjük a kocsit. Nem, én szeretem az ilyen játékokat, de egyszerűen az emberek többsége nem vette meg, mert ugye ez sok idő kell, és nem akartak 500 órát belőle. De például a Westwoodnál maradva, neki például volt a Blade Runner játék, tehát nem csak egy zsánerhez voltak köthetőek, hanem azért képesek voltak más jellegű játékokat is csinálni. Hát ez elég közepesen sikeres játék volt, annak ellenére, hogy én is szerettem. Igen, de nem tudom, akkoriban én legalábbis nem láttam eladásokat, igen, most sincsenek nagyon eladások, vagy régebben voltak eladási mutatók publikusan, de nem nehéz ezt a fajta ementén azt látni, hogy vagy azok az értékes stúdiók, akik értékes brendekethez adták a nevüket, és azt gyártották, azok így eltűnnek. És szerintem nem a Westwood hiányzik az embereknek, hanem a Westwood eltűnésével eltűnt a Command & Conquer. A Maxis eltűnésével eltűntek az ilyen SimCity jellegű játékok, és az, hogy a viszonyára azt mondják, hogy kinek a tulajdonában van a brand, mert nem biztos, hogy a fejlesztő stúdiójében, leggyakrabban egyébként eladják a kiadónak a brandeket, hát több mint a 60% általában így néz ki, és valószínűleg a válásnak az akkor is az, hogy a stúdió nem tud felmutatni valamennyi dolgot. Egy elektronikát sem rúgnak egy stúdiót abban az esetben, hogyha mondjuk az neki hasznot hoz. Hát igen, miért tenni? Ez teljesen érthető analógia, csak akkor hol vannak ezek a brendek? Hát nem kell senkinek, ezért megszüntették a csapatot, és fogták. És... De komolyan egy Need for Speednek például nagyobb piaci relevancia ellen, mint hogy a Need for Speed az most már egy ilyen identitás nélküli autóverseny. Tehát Need for Speed, azt rá lehet húzni bármire. Tehát a Criterion csinált Burnoutot Need for Speed néven, most ez a Ghostbears csinált egy ilyen, nem is tudom, ez olyan, mint a Need for Speed Doran, de azt megint egy másik cég csinálta. Ez egy történetes autóverseny. Történetesen egy autóverseny. Tehát igazából ez egy autóverseny, egy brand, ez mindig változik identitásra, de mondjuk egy real-time stratégiai játék azért ez egy kicsit különbözik ettől. Egyszerűen arra borzasztó kevés az igény. Ha megnézzük, hogy mennyi ilyen van a piacon, akkor így elég egykezetlen összebírod számolni. Ugyanígy, ahogy stratégiai játékból is borzasztóan kevés van. Viszont autós játéknál például most mondok valamit, a két konzolon azért megtalálható mondjuk a két emblematikus autós játék, igen. És a multiplatformban mondjuk egy Project Cars 2, teljesen mindegy, hogy mi a véleményükről, de azért ez elég stabilan megvetette a lábát. Igen, ügyesen megoldották a második. Ezen a területen igazából a Need for Speednek túl sok kapaszkodni valója nincs. Jó, az egy netto arcade játék, mondhatnánk, hogy ezt a területet masszívan vagy magabiztosan uralja, de igazából azt látjuk, hogy azt sem. És tudod mit, most már annyit beszélünk az IE-ről, annyit kerülgetjük ezt a kását, térjünk most már erre a kurva témára, és akkor annak a perspektívájából vizsgáljuk ezeket a dolgokat. Jó, hát igazából csak akartam kiukadni, hogy egyesével kéne megvizsgálni az eseteket. Persze ez gyanús, de valószínűleg bármelyik óriás kiadott felhozott annak az azt bedolgozott csapatokat az utóbbi 10 évben, ugye, hogy átrendezte, megszüntette, átpakolta ide-oda az embereket, és amikor az IE-nek egy csapat megszüntetéséről beszélünk, most a Visceralsnál mind a grafikusok, a dizájnerek, a zenészek, mindenki átment valamelyik másik IE-s csapathoz, és igazából a menedzsmentet hajtották ki a hóra, tehát igazából egy csapat megszüntetés az nem azt jelenti, hogy fogják, és akkor 50 ember ül egy stúdióba, és akkor dolgozgatnak, és akkor már legvilágjobb játéket akár csinálni, és bejön az IE-s csávó, hogy menjetek a picsába, most azon a kifelé, sziasztok, ennyi volt. És akkor mindenki, de mindjárt megvagyunk, 5 perc, és kész a világ legjobb játéka. akkor is megyek a picsába! Csak akkor kimennek, és nincs meg a világ legjobb játéka. Tehát azért nem ez a folyamat, amit így vázol így kb. A sajtó, hogy most húha az ilyen megölte azt a valamit, hanem az egy nagyon hosszú folyamat. Az embereket elpakolják, onnan a döntéshozók hoztak rossz döntéseket. Lehet, hogy az IE-nél is, lehet, hogy a visszaválasztás, ezt nem tudjuk. Hogy lehet akkor, csak ne fogok ráfordulni, de hogy lehet akkor, hogy az IE-nél, hogy lehet, hogy az IE-nél halk ilyen gyorsan ennyi stúdió? Nagyon sok stúdiójuk van. Az a lista, az nagyon-nagyon hosszú, csak a leépített stúdióknak a száma. Még a DICE-nak is volt egy olyan divíziója, amit leépítettek, és lassan ott tartunk egyébként, hogy az IE-nek egyébként több a brandje, mint a stúdió, aki effektív azokat le tudja fejleszteni. Igen, hát ez egy érdekes dolog, mert lesznek új stúdiók. Tehát ez így néz ki. Valószínűleg azokból az emberekből, akiket egyébként pár stúdiókba szétszednek és szélnek keresztenek. Hát, ja, úgy legyen. Kreatív nézetet. Repüljünk rá a témára, mert az önmagában is egy nagyon-nagyon... Fú, hát tartalmas dolog. Jó, Star Wars bemutató, addig legalább vág meg. Mikor jövő egyszerben? Jó, én kedden nézem. Kedden nézed? Aha. Na, ez spoiler, az Excel táblával, amit az egyik programozó ismerősünk, aki a Citek bossjánál egy Excel táblát körbeküldött a céges levelező rendszerben, benne volt, hogy kikitől meg. Mindenki megnyitotta. Hát, csak a gyerekek haltak meg végül. Nem. Úristen, spoiler, bocsánat. Jó. De valaki nem látta a filmet az utóbbi 15 évben. Igen, okay. Szegények. Az történt, hogy ugye megjelent a várva várt Battlefront 2, és hát felszínre került ez a lootbox balhé, amiben azt lehetett látni, vagy az volt a nagyon kefekivonatszerű olvasata az egésznek, hogy pénzért, tehát mikrotranszakciós kereteken belül tudsz magadnak előnyt vásárolni. Így van. Plusz boostokat, így olyan van. Dolgokat, amik például a multiplayer, sőt aztán kifejezetten a multiplayeren belül olyan előnyhöz juttat, amihez normál körülmények között iszonyat sokat kell farmolni, sőt a kioldható klasszikus Star Wars figurákat, mint mondjuk egy Darth Maul, vagy egy Darth Vader, bárki, aki Darth, nem, Darth Maul az gyerelek ki van a lokkolon. De gyerelek? Egyébként nem játszottam magán a játékon. Vader az lokkolon, igen. Magán a játékon egyébként nem játszottam, tehát hogyha mondjuk lesznek ilyen tárgyi tévedéseim, akkor szórj ebben a részünkről, a Danika inkább a tudor. De magát a botrány részt azt próbáltam követni, amennyire idegen engedte. És a lényeg az, hogy itt gyakorlatilag pillanatokon belül keresztre feszítették az Electronic Arts-ot, de olyan szintű botrány jelent meg, amire a játéknak minden létező aspektusát érintette, az eladásokat érintették, amik gyakorlatilag az első héten 60%-kal volt alacsonyabb, mint az első résznek a másodikon megjelenésnek. Arra meg már nem jött start. Tehát az látszik, hogy van egy tudatos kendőzés is, viszont látszik az is, hogy az IE a mikrotranszakciótól időlegesen meghátrált. Vannak a neten olyan fogadások már, hogy megvárják a Star Wars premiért, ami után mindenki majd Star Wars játékkal akar játszani, és visszarakják majd a mikrotranszakciót, hogy azért hullámban majd felüljenek. Rámozdult a dologra a Disney, által nem magától vonták le ezt a mikrotranszakciós dolgot, még ekkor sem, amikor már plafonig ért a szar, hanem ez a Star Wars jogtulajnak, a Disneynek kellett közbelépnie, és akkor ne legyen, ne maradjon ki a tőzs, de sem az IE-nek a részvényár folyama is masszívan megérezte az egészet, tehát nem volt olyan területe ennek a megjelenésnek, ahol ne lett volna vészvillogó. Nekem van erre az egészre egy sajátos elméletem egyébként, ami lehet, hogy messziről indul. A dílek, hogy hülye vagy. Igen, egyébként mondom, azért elmélet. Tehát nem, nincs nálam a bölcsek. Tedd ki a konteológus. Egyébként lehet, hogy írom, hogy van, ti úgy látjátok, így látjátok? Akkor lehet, hogy írom alulra, hogy konteorolat. Nekem van egy olyan elméletem, hogy ez a fajta botrány, ez nem a Battlefront-nak szól, és nem is igazából magának a megjelenés, nem is a lootboxoknak szól. Igen, az IE-nek szerintem szól. Ez de facto az IE-nek ez szól. Ez az én kontra, most gyűlölik az emberek az IE-t. És hogy ehhez a gyűlölethez nagyon-nagyon sokat tett hozzá évek során az IE. Ugyanis a Star Wars Battlefront 2-ben semmilyen olyan dolog nincsen benne, ami az elmúlt 5-6, tudod, mondjuk nagyot, 10 év IE játékában ne lett volna benne valamilyen formában. Ha nem mikrotranszakció formájában, akkor a régóta gyűlölt DLC-k formájában ne lett volna benne. Ez dög ugyanazon a medren halad tovább. Az IE az elmúlt 10 évben, és még mindig konteó vagyok, szerintem módszeresen próbálta tesztelni az embereknek a tűrés küszöbét. Hogy mi az a pont, amit még le lehet nyomni az emberek torkán. Ezt csinálja minden kiadó minden pillanatban. Csak valamiért az IE-nél, talán azért, mert a játékpenetráció náluk sokkal-sokkal magasabb, és sokkal töményebben érződik. Igen, ez lehetséges vagyok. És eljutottunk addig a pontig, az embereknél a Battlefront 2-nél betelt a pohár. És valószínűleg ezért néz az IE, nem is érti az embereknek mi a problémáját, eddig semmi gond nem volt, ami viszont megint egy nettó hazugság, mert nyomon lehet követni évről évre az IE játékoknak a fogadtatását. Nem tudom, például tudod-e, a Battlefront 1 eladások. Körülbelül 14 vagy 15 millió darabot adtak el belőle, ami kimondva egyébként nem egy rossz szám. De most a dobozos és a digitális együtt? Én a dobozosról tudok. Hát igen, mert digitálisban majdnem másfél szennyit adtak el, mint dobozosban. Viszont általában ez a dobozosra, hogyha nem is nettó fedi le a digitális, de általában az arányok nem szoktak nagyon eltérőek lenni. És ha azt nézzük, hogy ez egy multiplatform megjelenés volt, és megosztik három platform között, ha nem is arányosan, de azt hiszem PlayStation adtak el mondjuk 6 millió darabot, vagy 7-et. Ami nem egy rossz szám. De azt nézzük, hogy Uncharted-ből adnak el ennyit. Akkor azt látjuk, hogy a Star Wars név az nem nyom akkora boostot ezen a játékon, mint amit egy Star Wars-tól egyébként elvárnánk. És ez felveti annak a kérdését, hogy egyébként a Star Wars az itt a videójáték piacon jelente annyit, mint például a mozinál. Ez egy baromi érdekes kérdés, hiszen a Disney az kivonult a játékiparból, ők próbálkoztak ezzel az Disney Infinity, rohadtul beszopták az egészet, nem is vonultak. Disney Interactive, a maradékot csinált, az tökéletlen. Felszámolták, kivonultak ebből, és valószínűleg, ez megint a Conteo része, azt mondták az EA ért hozzá, tessék itt a Star Wars-ok, nyilván kaptak értelemkevés zsét dollárban, az éppen aktuális árfolyamon, és megszületett a Star Wars, bízva abban, hogy az EA tudja, hogy mit csinál. Az, hogy meginog a részvénypiac, az oké. Az az eladási mennyiség, amit az előző Battlefront produkált nekik Star Warsból, az ahhoz képest, hogy az a játék, az pontosan micsoda, mekkora, mennyi pénzt tettek bele, milyen szolgáltást tettek mögé, az nem azt mondom, hogy egy tocsogós nagy haszon, de azért az egy megtérülő befektetés. De ez Star Wars egyébként nem egy probléma. Tehát egy Star Wars nem egy... Ez egy megtérült befektetés volt. Ezt el lehetne mondani akkor, hogyha mondjuk vászonra viszed mondjuk a... Nem egy Üveból film például, amit mondjuk azt mondod, hogy hát adaptáltuk, és hát jó, nem bukott meg, ez valami haszon van. Ez egy Star Wars-nál okay, csak ez egy only multiplayer játék, ugye ezt felejtjük ki belőle, és az only multiplayer játékoknak a piaca az persze egy szegmens, de az egy borzasztó kis réteg. Tehát lehet, hogy a Star Wars rajongók az egy borzasztó nagy merítés, ugye mi is benne vagyunk, igazából, de ezen belül az, hogy a Star Wars rajongók közül ki akar multiplayerbe egy másik csávóra lövöldözni, mondjuk a kamu módon összerakott játékmódokban, amik mindig ugyanolyanok, az, mert ugye az első játék az nem volt ebből a szempontból kifejezetten változatos, az meg már egy másik terület, persze, hogy egy kisebb mercés teszett, tehát az egy viszonylag kis területre lőtt játék volt, ami látszott is, hogy a kritikákkal, hogy visszajöttek azok, hogy azonnal tegyetek bele campaign módot, azonnal tegyetek bele kasztokat, azonnal tegyetek bele sokkal több tartalmat, mert ez átbaszás, stb. A lényeg az, hogy az a játék, az a saját módján ahhoz képest, hogy mekkora volt a kamu űrharcaival, mert az nem volt igazán űrharc, csak űrharcnak látszó. Tehát gyakorlatilag, mintha sétáltak volna a karakterek, akik nem látszottak, és viszik a fejüket az űrhajót. Kb. Annyi volt az űrharc, tehát nevetséges volt az egész. De az a játék ahhoz képest valamennyit visszahozott. Ott talán a gerinctelenség ebben az egészben az, hogy ez lényegében olyan, mint hogy kiadták volna a mostaninak a demóját akkor. Tehát, ha vizsgáljuk ezt, akkor az kicsit olyan volt, hogy kellett a Star Wars film premierjére ugye egy Star Wars termék, és igazából ez az egy volt olyan állapotban, hogy ki lehetett elhozni. Aztán folytassuk. Hogyha most vizsgáljuk a mostani Battlefront 2-t, az, hogy az elején az eladásokat rombolta, elhiszem, én nem olvastam ezeket a statisztikákat, már most az Electronic Arts-nak a sajtótájékoztatóján mondták, hogy ez a szám folyamatosan emelkedik, és a játékosok szépen azért kezdnek rátalálni, hogy csitul ez a hiszti. Hogy ez egy eléggé ambivalens dolog. Egyrészt én megnéztem a játékot, egyet örültem neki, hogy a játékosok szót emeltek azért, hogy ne legyen lootbox. Mert nem az a baj, hogy lootbox van, hanem ugye maga a Pétovin modell ellen nem baj, hogyha hisztiznek még akkor is, hogyha ez a játék eléggé csekély módon érintett a Pétovin kérdésben. Egyszerűen valóban az lehet, amit mondtál, hogy az Electronic Arts-ra szeretnék ráberolítani a szart, és akkor ott bármilyen, már fogod a szaros földröt, tartod ott előtte, és akkor várod, hogy egy picit tévedjél, és ha picit megbillen, akkor már borítod az egészet az arcába. Tehát körülbelül ezen a szinten van a játékos társadalom az évvel szemben. De ezt a játékot önmagában vizsgáljuk, ez a játék klassz. Hogy mondjam még. Igen. Ez a játék egy előző generációs játék árába kerül, tehát 18 ezer forint az alapváltozat belőle, ami egyik 160-as időszaknak az utolsó játékai ugyanennyibe kerültek. Körülbelül ráköltöttek 150 millió dollárt, ami elég sok pénz, tehát ennyit egyetlen X360-as játékra se költöttek rá. Korrekt mennyiségű tartalom van benne, tehát 11 helyszín van benne, van benne egy elég korrekt, hát valakinek 7, valakinek 5 órás campaign, nekem 7 óra hosszú volt, de nézegettem dolgokat, hogyha ez nálam mindig megnyújtja, hogy faszán meg van csinálva. Nagyon szerettem a campaign részét, nagyon bedesz, nagyon durva Star Wars momentumok vannak benne, tehát amikor a spoiler majd írt ki, hogy amikor a Naboo felszínére éppen zuhanni készülő csillagrombolónak a héjazatára a főszereplő, aki nő, leteszi az X-szárnyút, és a héjazatán keresztül harcra van magát, hogy jut el a parancsnoki hídjáig a hajónak. És ugye úgy teszi le a héjazatára a hajót, ahogy a nők általában parkolnak. Tehát el tudod képzelni, mi marad az X-szárnyúból. ez nagyon szexista volt, hogyha hashtag MeToo-s kommenteket, azt most felejtsük el. Cserébe sajnáljuk. Ez is kérlek, szerintem a nők a férfiak, meg férfiak, ami közte van, az pedig az uborkás fagyi, az engem nem érdekel. Tehát a dolognak az a lényege, hogy nagyon korrekt a campaign, szerintem ennek az évnek a legjobb Call of Duty-ja, csak hogy szívassam kicsit a dolgokat, ez egy rendkívül jó Star Wars Call of Duty csináltak, aminek vannak nagyon-nagyon emlékezetes pontjai, nagyon-nagyon kevés gyenge pillanata van annak a dolognak, mutogattunk minden mindenfelé. Voltak ez a kamera, egy kontrollmonitor, aztán... Most újra régi, és most baromira erős a fény, azért hunyagok picit. Tehát, igazából egy nagyon sok erős pontja van, mert ott van egy nagyon nagy méretű multiplayer rész, nagyon fasza lett benne az űrcsatázás, kurva sok benne, ugye minden ére benne van, kurva sok benne a hajó, rohadt sok benne a figura, egyszerűen nagyon jól össze van rakva a játék, maga a különböző játékmódok szintén jók, ami nagyon rossz a játékban az, hogy nagyon kis differenciál van a pontozásban a játékon belül a között, hogy nyer a csapat vagy veszít a csapat, meg egy-két árkét dolog, ami viszonylag nehéz, azért kevés pontot kapsz, másért, ami könnyű, azért pedig ami tök sok pontot kapsz, ezt az EA egyébként javítja, ezt egy patch-el ki lehet javítani, ez egy játék egyensúlybeli kérdés, és amellett pedig az ugye arra reagálva, hogy a játék mennyire szemét módon hosszú ideig tart, meg hogy grindolni kell, meg ilyenek. Végigjátszottam a campaign-t, játszottam azt hiszem 3 arcade-et vele, meg 2 pályát, és kioldottam Luke-ot, Vader-t, és azt hiszem még próbaképpen vettem egy hero crate-et is. Igazából. És amúgy megadott egy csomó crate-et a legvégén, amit tök jó egyébként kinyitni, amíg nem fizetsz értelem játékban nyered el, addig szerintem jó pofa a loot crate, mert addig nyilván nem szerencsejáték. Tehát tök sok mindent állokkolt a legvégére, még van is kedvem vele multizni, most fog jönni 13-án egyébként, mert ugye a 18.000 forintért, ha nem akarsz el többet költeni, akkor kapsz még egy jó pár modult a fő campaignbe, tehát kapsz még fejezeteket belőle, 13-án az utolsó Jedis modul, ami most kijön hozzá, és folytatják ugye amúgy 7 óra körüli campaignt, legyen 6. A körüli campaign szerintem a végére lesz vagy 13, mire befejezed, és egy fillért sem fizet 18.000 forint fölé. Azon kívül multiban mennyi előnye van annak, aki mondjuk ilyen kártyákat szerez? Hát ugyanannyi előnye van, mint aki mondjuk mint korábban kezdi a játékot. Tehát most egy olyan játékról beszélünk, amit mondjuk megjelentettek mikor novemberben, hogyha valaki karácsonyra kapja meg, ezt mondta egyébként Danika is, hogy teljesen igaza van, akkor lehet, hogy az a csávó, aki mondjuk fizet a lootboxokért, vagy fizethetne, hogy most nem tud csinálni, mert az ilyen egy ideig letiltotta, de fizetne a lootboxokért, az előnybe kerül, de nem akkor előnybe kerül, mintha valaki tényleg játszott volna, amit decemberben fizet érte, lehet, hogy megkapja ugyanazt, mintha valaki novemberben kezdte volna a játékot. A gyakorlata nem lesz abban a játékban, most azért megkapott pár ezt a kártyát. Tehát novemberben kezdted, akkor valószínűleg amit ő decemberben instant megkap, azt már utolér, tehát igazságosan... Röviden, nem fogsz jobban lőni azért, igen, mert van egy 25-ös szorzód. Tehát ugyanolyan bénább, hogy persze előny az, ha belelősz és 300 nagyobbat sebzel, de őket ilyen brutális kártyák nem nagyon vannak benne, de ezeket meg te is megszerezheted magában a játékban, meg játékpénzből is vehetsz mindenféle dolgot. Tehát azért meg ugye nyersanyagból lehet kovácsolgatni, többé. Ez igazából annak van, aki időt akar vele spórolni. Tehát most én nem éreztem ezt olyan borzasztóan kirívónak. Ezért gondolom azt, hogy ez nem annyira a Battlefront-nak szól, nem a lootbox rendszernek, igen, szól, és nem annak, ami effektívebben a játékban most derült évből villámcsapásként került bele, hanem ez egy hosszú építkezés volt az EA részéről, igen, és bevallom őszintén, hogy ennek az egésznek nyilván van egy káros lecsapódása, hiszen ezt a port egy olyan játékon verik el, ami végül is jó. Igen, egyébként abszolút jó. Végre rendes Star Wars és játék. Hosszú idő volt az első. És viszont ennek egy ellenére van ennek az egésznek egy pozitív olvasata. Uh-huh. Konkrétan, hogy a fogyasztó észrevette, hogy nem a terméket kell gyűlölni, ha valamivel problémája, igen, van, hanem egy kicsit a dolognak mögé néz. Oké, és most más egyébként, hogy igazából innentől kezdve 10 év sérelmét rázódítják, de egy kicsit egy élettebb felfogás lehet itt látni. Ezzel kapcsolatban azért van egy olyan dolog is, hogy mindenki komolyan gondolja, hogy 18.500 forintért el lehet adni egy ilyen játékot olyan eladási számokkal, mint amit az imént mondtunk. Az a játékos azért nem lát ezekbe bele. Igen, ez a probléma. Erre akarok kiukadni. Ennek most egy elemző nemrégiben az IGN is lehozta, csak hogy reklámozzuk őket egy picit. Ugyanazt, amit én már korábban is pofáztam itt az Other Side-ban, hogy egy ilyen játéknak a fejlesztési költsége állati magas, és durva 40.000 forintért kéne adni egy ilyen játékot ahhoz, hogy kifizesd a játékot olyan eladási számok mellett, amennyiben ez a dolog kerül. Na, akkor rátérek a tengernyi konteóm, a Battlefront-tal kapcsolatos konteóm egy másik részére, hogy hogy ez hogy néz ki szerintem. A következő az, ugye szóval került az, hogy itt minek szól igazából ez az egész hiszti, hogy az IE-nek. Csak hogy itt az IE az ugye így egy nagy zsákként van kezelve. Itt nem az IE-nek a cégtáblájának szól, nem a portásnak szól, nem a... Én nem is azt mondom, az ügyvezetőnek szól, mert az ügyvezető alkalmas, nem is tud róla neki, az IE-nek a napi életvitelét kell, hogy vigye, vagy havi életvitelét. Vagy pont leszarja azt, hogy most a lootboxoknak mi a szerepe a játékon belül, gondolom én. Viszont itt szerintem van egy olyan probléma, ami több, mint egy évtizedre vezethető vissza. És ennek számos olyan oka van, amiért a játékok egyetfejlődése egyébként egyedi. Tehát ezt talán beszéltük is, hogy igen. Pont az OVS-en, hogy ha más médiumokkal vetjük össze, tehát például mondjuk a zenével, a zenének van egy olyan társas formája, hogy hallgathatod egyedül is, de annak van egy koncert, van egy táncváltozata, valami, ahol interaktálsz emberekkel, tehát egy másfajta visszajelzést kaphatsz ugyanarra a zenei élményre, hogy mondjuk hogyan működik nagy közösségben, és máshogyan lehet ugyanazt értékelni. A filmeknél ugyanez megvan, megnézheted otthon egyedül is, de elmehetsz egy fesztiválra, elmehetsz egy moziba, megvan az a fajta társas szeánsz, ami mondjuk egy közösségi élményé teszi. A videójátékoknál ugyanez a fajta élmény mindig egyedi. Mindig otthonra szól egy embernek, és ne jöjjön nekem senki a multiplayerre, hogy de mert multiban is lehet csinálni, mert ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a szexet tökéletesen kiváltja az online pornó, úgyhogy ezt felejtsük el. Úgyhogy az, hogy bocsánat, nagyon nyersen lefordítva, tehát ez a fajta egyetfejlődési szakasz. Még már valaki írta volna a kommentet, most igen, vissza. Hogy, de hát a pornó is ilyen. Nem, de a pornó pont ilyen. Na most az érdekessége ennek az egésznek, és nem azt akarom mondani, hogy a játékok húzták a rövidebbet, viszont szerintem itt kell lennie egy olyan fajta plusz töltetnek a terméken kívül, ami túlmutat azon, hogy mint ahogy egy mosógépet eladsz. Hogy itt van, jól öblít, olcsó, nagyobb a dob, 5 kg helyett 8 kg fér bele, vedd meg akciós most 20% kedvezménnyel, és kapsz mellé törő között is. Kell mellé egy olyan plusz érzést adni, ami miatt azt mondod, hogy ezt a játékot fogom választani egy évvégi nagy hajrában, ami miatt mondjuk a Call of Duty-t választod a Wolfenstein helyett, vagy a Wolfenstein-t választod a Call of Duty helyett. Egy olyan ígérvény, ami miatt azt mondják, hogy neked ez többletélményt fog majd nyújtani. Erre vannak a fejlesztő interjúk, a making of-ok, az ez meg az, meg amaz trélerek, ez erről szól. Valami, ami felspannolja, és az a durva, hogy szerintem a játékok, ez egy olyan kommunikáció része, ami nem fejlődött még ki érdemben. Az, amit most itt mondunk, ez, hogy a making of-ok, a behind the scenes-ek, meg a különböző ilyen dolgok, ezek mind olyan média elemek, amiket vagy látsz, vagy nem. Most, ahogy mondtad ezeket például, én reklám, most... A az mindig olyan, hogy vagy látod, vagy nem. Hát igen, de a reklám... Nem nézek fel, nem látom az óriás pakát. Én nagyon kedves ismerősöm az HBO-nál dolgozik, ott vezető PR marketinges, hogy nézek, ne harag, hogy pontos nem tudom mi a titulusod, de egy nagyon kedves ember, és volt egy érdekes dolog, hogy voltunk az Aranyéletnek a forgatásán, a második évad forgatásán. És felvette nekünk, hogy láttuk-e az Aranyéletnek a promóját. És így rávettek, hogy nem. Mi volt a reakció? Hogy úristen, szarul végzem a munkámat. És az a durva, hogy a játékoknál viszont nem ez jön le, hanem az, hogy nem láttad, na bum. És szerintem ez egy nagyon komoly szakadék, és ezért gondolom azt, hogy az IE-nél történt, az egy nagyon hosszú kommunikációs hiányosság fejleménye, és én attól tartok, hogy az, hogy ez az IE-nél kicsapódott, az nem egy egyedi jelenség, ez áll a többi kiadóra is. Nem egyedi jelenség, de ez ennek a dolognak csak a következő lába. Tehát ugye ahhoz, hogy visszagöngyölítsük ezt az egészet, megint vissza kell mennünk ugyanoda, az előbb elindultam. 1800-hez. Igen, 1800-ben, Észak-Koreától. Igazából nem Észak-Koreában, igazából oda, amikor ugye megjelent az Xbox One, és nagy csinálatot rá az E3-on bejelentették a DRM-et. Mert minden ott kezdődött. Ugye nem azért jelentette a Microsoft a DRM-et, nagyon rossz kommunikációban, borzasztóan csinálta, valószínűleg ők is elmondhatták volna, hogy rosszul végezték a dolgokat. Nem azért jelentették be, mert a játékpiacról nem az a veszélyes, hogy valaki lemásolja a játékot, ugye a konzoljátékot lemásolni, ez elég gyorsan elkapható, alaplapi szám alapján kibannolják a konzolt, viszonylag kevesen kockáztatják azért ezt meg. Hanem az a probléma, hogy amikor van egy 10 órás FPS, azt megveszik, másnap délután már ott van kint a használt játékpiacon, és gyakorlatilag az történik, hogy mivel végigjátszott a csávó, megvette teljes áron, tovább vagy a fél áron, hogyha ezt sokan csinálják, akkor megjelenik már másod-harmadnap a te általad kiadott terméknek a fél áru konkurenciája, ugyanaz a termék és eredeti. Most gondolj bele azt, hogy ezt mennyire nem lehet megcsinálni mondjuk egy autóval, vagy bármilyen más termék, ez egy szoftver. Kirakják a polcokra, 15 ezerért akarod adni a teljes áru játékot, és már második héten van 500 példány, ami mondjuk 3 vagy 4 ezer forint. Ez probléma. Ugye a DRM arról szólt, hogy a játékos kártyára rákódolják neked a játékodat, és többet más nem tudja használni, hiába viszi magával a lemezt. Ez nem valósult meg, a játékos társadalom azt mondta, hogy nyertök van, gecik. Egyébként furcsa módon azért akadtak ki leginkább, mert Always Online lett volna a konzol, ami egyébként Always Online amúgy is, de mindegy, ez már egy másik dolog, hogy harcoljunk a realitások ellen, tehát, mert ilyenektől féltek az emberek, hogy a kinek majd skubizza őket a hálószobában. Ja, emlékszem, volt borzasztó, ez a... Borzasztó, borzasztó. Az üldözési mánia, ki érdekel az, hogy te szarsz a WC-n, vagy hogy mit tudom én, horkolsz az ágyadban, senki nem fogja nézni. Na, mindegy, nem érdekes. Ez már a paranoiának egy fázis, ez meg egy elég rossz a pszichológiai állapota az embereknek mostanában. A lényeg az, akkor is az volt, a lényeg az, hogy nem vették be az emberek a DRM-et. Azért a digitális eladásoknál azért van DRM, tudjuk, de hát ott igazából nem így hívják, de a digitális eladásnál nem bírod továbbadni a játékot, és egy családi megosztás, meg vannak ilyen finom engedmények, de alapvetően az a tiéd, azt megveszed, lényegében ugyanibb kerül, mint a gyári példány. Ezzel már egy picit lefaragtak, tehát megyünk át a digitális eladások irányába, azért a szar már nem akkora, mint a megjelenéskor, hogy elő kell teremteni valahol a 150 millió dolláros fejlesztési költségből 50 milliót valahol meg kell fogni, mert a befektető nem teszi bele a játékba, azt mondta 100 millió a maximum. És ugye abban a helyzetben volt annál a generációnál, nem véletlenül 10-11 évig húzta az előző generáció, abban a helyzetben voltak, hogy aki megfinanszírozta ezt, kiadó, mecénás, vagy nevezzük, akinek akarjuk, az oda borított elég egy ugyanakkor a táskapénzt, hogy ebből kell játékot csinálni, csak éppen ebből nagyobb felbontású, jobban kinéző, hosszabb, mindenképpen a következő generáció demonstrál a játékot kellett csinálni, és ugyanannyi pénzt kaptak. Egy közbéket kérdés, tényleg érdekelne, mi motiválja erre például a kiadót? Mármint mire? Arra, hogy minél jobban kinéző játék legyen, hiszen többe kerül, és a piac megérdemben nem nőtt, ez neki kellene tudni a legjobban. A verseny motiválja rá. Miért motiválja az autógyártókat a minél jobban kinéző autó készítésére bármi is? Mert a másik autógyártó szintén kihoz egy kurva jól kinéző autót. Tehát nagyon sok ember dönt a külső alapján. Hát gondolj bele, így választunk nőt, ugye? Csak a szexizmus fiatal. Hashtag MeToo, ez lesz ennek a mostani epizódnak a címe. Hashtag MeToo, tökéletes. Ugye nem tudták megfogni a pénzt. Ugye ez az első próbálkozás erre. Utána, ugye ez valamennyire azért helye közel mostanra sikerült, mert ugye a fele játék az már digitális értékesítésből megy, ez egyharmad is fele. Hát az ilyennél magas, több mint a fele az. Igen, mert ott a multiplayer az erős oldal, és ott meg hülyeség meg van jelen velem ezen. De azért a single player szekcióban azért ez nem ilyen jó arány, még durván olyan fél és egyharmad között van, ha jól emlékszem. Ha valaki hoz egy jobb számot, akkor írja ki. A lényeg az, hogy igazából nem jött be elegendő pénz, nem lett meg a plusz 50 millió dollár, csak mondjuk 10. Még mindig bajba voltak. Fogták, elővették az előző generációban előtetett a DLC dolgokat, legyenek akkor itt is DLC. Kicsit föltolták a DLC-k árát, ugye, mert valahol nyilvánvalóan több tartalom van benne, vagy legalábbis szebb, úgyhogy akkor több grafika van benne. Ebből azokból a DLC-k állat kicsit fölverték, kirakták a piacra. Mi volt a reakció a játékos társadalomnak? Ugyan, egyetlen kurva drága DLC, geci, levágtad a játékomból a felét, különben is rajta van a lemezen, kapd be a fasz, geci, kiadó, menj a picsába. Oké, kiadó mit mond? Oké, akkor gondolkozzunk. Tehát jó, nem tudom megoldani, hogy ne adjak hozzá a DLC-t. Jó fej leszek, mondjuk az újság előfizetés példájára megjött a Season Pass. Ugye a Season Pass az nem más, mint egy régen, amikor újságra előfizettünk, akkor azt mondta, hogy az utolsó két szám mondjuk ingyen volt, ha évelején kifizettem az egész évfolyamot. Ugyanez a Season Pass is azt mondta, hogy a DLC-kből megveszed a Season Pass-t, és mit tudom én, egy DLC, ami amúgy 5000 forint, vagy 4000 forint, az ingyen van, és kapsz 6-ot, mondjuk 5-öt fizettél. Valami ilyesmi. Ugye 5-öt fizet 6-ot kap. Valami ilyesmi. A lényeg az, hogy ez már valamennyire jó volt. De még ezre is voltak igazából háborgók, és hogy ez se jó, azért a legutóbbi Battlefront-nál konkrétan, mivel a játéknak a kétharmada volt a DLC-ben, a Season Pass-ben, azért ez valóban kicsit tetszes volt. Tehát amikor már úgy vége volt, és kizett a 40 rúgót, akkor már egész helyreméletű játék lett belőle, már olyan volt, mint az elején kapnod kellett volna. De a lényeg az, hogy az embereknek ez sem jött be. És akkor ugye volt az a DLC-fakkolás, vagy a Season Pass, hogy basszátok meg a Season Pass-t, ha abba rakjátok az egész játékot, és ugye hogy reagált az EA? Harmadik mencsvárként annyit csinált, hogy azt mondta, hogy jó, hát akkor itt van ez a több éve működő, kiválóan mobilos játékoknál jól működő forma, emeljük át ezeket a lootköteket, de még nem is az EA csinálta először, mert ugye az Injustice-ba, Forza-ba, többi EA játékba. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok játékban van már ez a lootkript dolog. Egyébként a Need for Speed-ben is elburjázott, és ott nagyon kevesen jegyezték meg a mostani Need for Speed-be. Játszik egyébként... az a valaki? Ez olyan volt, mint tegutóbb neked a kérdésed a izővel kapcsolatban, a Wolfenstein. Igen, egyébként pára jelezték, hogy játszanak vele, egyébként a Wolfenstein a Evil Within-nel párban bukott a legnagyobbat idén. Most, úgyhogy most már nagyjából, hogy az év végén hivatalossá vált, hogy ez volt a év két legnagyobb buktája. Volt egy, ami még megközelítette egyiket, az is Bethesda játék volt, az pedig a Prey. A Prey-t nem tudom, miért nem fejezték be, tehát igazából az egy jó játék lehetett volna megjelszennek egy évet. És az a durva, hogy a Prey-nek, most nem tudom, miért kanyarodtuk rá Prey-re, én hoztam fel, bocsánat, De a Prey 1-ben egyébként minden lehetőség benne volt, hogy ez egy jó játék, de milyen kurva nézett meg, egy, űrbázison kell rohangálni, elhagyott ott egyedül vagy, és szörnyek mászkálnak jobbra-balra. Mert az első szörnyet, bazd meg, és úgy néz ki, mint a Bioshock, nem? Ami, hát így, hát a szörny az mindenhogy kinézett, bazd meg, csak úgy nem, mint ami végleges. Úgy így tudom elképzelni körülbelül egy fejlesztő felületet, hogy na majd valahol ide majd beteszünk egy szörnyet, majd, hát, szóval majd fel. Nagyobb gond volt a koncepciónál, a totális bukhalmaz, ami maga a játék, de ez már az, hogy kiválaszt CryEngine-t egy belső világos dologhoz, amikor ez a külső dolgok megjelentésre alkalmas, azért minden létező hardware lassú. Legalább nagy volt az űrhajó. Jó, igen, de pont ebben a dologban nem annyira jó ez az engine. Más kellett választani, mondjuk ha egy külső dolgot építenek, akkor az inkább értelmes. Még ott visszakanyarodva ide, tehát ugye ez a harmadik metódus lett volna, ugye a loot crate-ek. A loot crate-ekkel is úgy be lehet hozni ezt a dolgot. Ugye azt kell látni, hogy be kell hozni a fejlesztési költséget egy adott időn belül. Tehát még az sem elég, hogy valamikor majd 5 év múlva meg fog térülni, mert akkor fogja a kiadó és a 100 milliót berakja egy bankba, és akkor kamatozik neki és kiveszi, amikor a kamatidő lejár. Tehát azt kell, hogy ennél gyorsabban térüljön meg, kockázati befektetés. És ugye ez a harmadik, ez a loot crate. Ezzel a loot crate fikázással az a veszély, hogyha ezt sem fogadja el a játékos társadalom, és továbbra is azt szeretné, figyeljetek, hogy 18 ezer forintért akartok megvenni a durván 40 ezer forintos játékokat, mint ahogy ez a kiváló francia elemző ember le is írta, hogy ő 35-öt számolt, én szerintem az van az 40 is, de ő nullát számolt, aki meg amikor már haszonban lett a kb. Azt. Tehát ha továbbra is 18 ezer akartok venni valamit, ami 40-et ér, akkor az az a probléma, hogy nem fognak ilyeneket fejleszteni. Tehát vagy az lesz, hogy megmarad exkluzívnak, ugye ez meg az én konteó, mert az exkluzív játéknak nem kell behozni az árát, mert annak el kell adni a konzolt. Igen. És akkor csak konzol exkluzív alkategóriás játékok lesznek, vagy az lesz, amit a Ubisoft mondott, az egy nagyon jó irány, de azt is utáljátok, úgyhogy legközelebb jövőre a Ubisoft lesz a geci. A lényeg azonban az, hogy a Ubisoft csak azt mondták, hogy egy ilyen játékra a szolgáltatást kell építeni, és a szolgáltatásnak kell behozni ezt a többletköltséget. Ugye az Assassin's Creed Origin-nél ez jól is működik nekik, mert rengetegen vettek Season Pass-t, rengetegen vesznek részt ezekben a napi, meg egyéb ilyen, most havi, nem tudom milyen, ilyen küldük, meg egy istent, vagy valami ilyesmi dolog van. Uh-huh. Biztos, aki játszik azokkal. Én mivel még ilyen csirke, ilyen 16. vagy 17. szintű vagyok, ezért én még nem ugrok neki, mondjuk egy ilyen 50-es küldetésnek. Úgyhogy nyilván ebben látják. Tehát ez a másik fajta megoldás. Hogyha egyik sem fog megfelelni a usernek, akkor ebben a formában nem lesznek alkategóriás játékok, mert senki nem fektet olyasmibe pénzt, amit igazából nem kap vissza. Egyetértünk abban ugye, hogy a Battlefront 2 egy jó játék. Igen, az egy kurva jó játék. Legyétek meg nyugodtan. A Battlefront 2 valószínűleg el fog menni a tervezett mennyiségben, hiszen ha igazán mondtál, hogy miért nem lenne igaz, el fog menni akkor a tervezett mennyiségben. Elmegy a tervezett mennyiségben. Igen, ki lesz pipával, hiszti lesz, de attól még el fog menni a tervezett. El fog menni a tervezett mennyiségben, lehet, hogy nem lesz Star Wars mércében mérhető, de menni fog. Volt közösségi noise a megjelenés után. Volt. Oké. Okay. Miben más ez, mint ami a Visceral-lal történt? Tehát arra gondolok, hogy a Visceral-nak ugye volt több olyan játéka, amik egyébként szinte nem voltak rosszak, de nyilván kisebb noise mellett, de ugyanazokat a tüneteket produkálták, mint most a Battlefront. Tehát ezek jó játékok voltak, de az embereknek nem tetszett azért, mert a mikrotranszakciója volt. Ez a harmadik Dead Space volt, ugye? Jól a harmadik Dead Space, de igazából már az elsőnél is voltak gondok, ugye? Nem, az első az még jól ment, a másodiknál voltak valamilyen eladásbeli problémák, amit a harmadikban lévő mikrotranszakcióval próbáltak visszahozni, a második kettő. Tehát a második, a harmadik volt az, ami nem sikerült, utána őket rárakták ugye a Battlefield Hardline-ra, és utána meg rájutották őket erre a Star Wars játékra, de a Star Wars játéknál is valami olyasmi problémák voltak, ugye ami a koncepció nem stimmelt, nem tudták időben leadni, nem tudjuk, hogy mi történt, tehát ott az nagyon nagy hipotetikus lenne, viszont szigorúan véve, hogyha ugyanaz zajlódik most a DICE-nál, mint ami a Visceral-nál, mert a DICE-nak is olyan játékai jelentek meg, amiket azért nem hozták azokat a számokat, tehát mondhatnám a Mirror's Edge Catalystot, mondhatnám az utolsó Battlefield-et, ami ugye nagyon örültek a Battlefield 1-es első világháborús settingnek, de most... Mirror's Edge Catalyst, ez konkrétan szar volt. Igen. És most a Star Wars kapcsán is, mintha elmondtam volna, tehát Star Wars kapcsán is nagyon súlyos visszajelzések vannak, talán a legsúlyosabb az Electronic Arts, az egész videójátékipar történetében, tehát ilyen még nem volt. Vajon a DICE-nál megmeri ugyanazt a döntést hozni az EA, ami kapcsán a DICE-t, nem a DICE-t, a Visceral szélre keresztette? Figyelj, itt nem egyértelműen tudja az EA, hogy nem a DICE a hibás. Tehát nem a DICE találja ki, hogy milyen mikrotranszakció legyen a játékában. Ennek semmi köze nincs, az EA akar mikrotranszakciót tenni a játékba, amit kifejlesztett egy stúdióval. Tehát nem a fejlesztő találja, hogy legyen benne mikrotranszakció. Az maximum azt mondja, hogy a kiadónak van ilyen igénye, akkor beleépíti a dizájnba, hogy hogy tudná beletenni a mikrotranszakciót a játékába. Hát igen, csak ugye azt mondtuk, hogy nyilván a Star Wars kapcsán ezt tették szélnek a Visceral-t, de mire a Star Wars-ig eljutottak, addig már volt egy játék, amit a amit a mikrotranszakció kapcsán ugye elkaszálták a Dead Space-t. Valószínűleg a mikrotranszakció is ludas lehetett abban, hogy a Battlefield Hardline-nál mi történt, bár abban nem vagyok teljesen biztos, de tudom, hogy a Battlefield Hardline az, az nem volt éppen egy fáklyás menet. Uh-huh. És, szar volt az is. Hát igen. És azért itt simán lehetne analógiát vonni, hogy a DICE-nál sem igazán remekelnek ezek a dolgok. És itt nagyon összemosódnak az, hogy pontosan mi a kiadó felelőssége, mi a fejlesztő felelőssége ebben a képletben, hogy a, nyilván a mikrotranszakciónál, mert ez nem a fe... De az, hogy mondjuk a single player történet, az pontosan hogyan néz ki, mert azt hiszem nagyon sokan támadták, hogy igen, akartak single player-t a Battlefront-ba, mindig kever a Battlefield-el, akartak single player-t a Battlefront-ba, és hogy nem olyan a single player, mint amilyet az emberek úgy vártak volna. És oké, ezt lehet vitatni. Ez megint a, tudod, az ekkora a tömeg, és akkor vannak a trollok ennyien, ezek baromi hangosak, ezek nem szólalnak meg. Hidd el, hogy a single player jó benne. Én elhiszem. Csak tudod, amikor az van, hogy azok küldjetek visszajelzést, azokra fognak adni, akik elküldik a visszajelzést, nem azokra, akik nem. Jó, de ez nem konkrétum. Tehát igazából most érted, milyen single player-t vársz. Hidd el, hogyha Star Wars-ra van szó, akkor semmi nem felel meg. Az ébredi erő se felel meg a rajongói igényeknek maradéktalanul. Mégis bonza sok pénz adott, és most előrendelésben nem tudom, hány adottak el a második része. Tudod, hogy kedvenc analógiám? Hogy imádom a Star Wars rajongókat, 8 epizód jelent meg, amiből 2 szeretnek. Igen, de már a Jedi visszatérben sem értenek egyet az emberek az Ewok macikkal, meg az ilyenekkel. Az Ewok macikat ki kéne, és ők a Star Wars rajongók. Ez nem probléma, hogyha kritikusan állunk az, amit szeretünk, csak hogyha szétfikázzuk a saját élményünket, akkor probléma. De visszakanyarodva az analógiádra. A DICE az azért kicsit nagyobb falat, mint mondjuk egy Visceral. A DICE az egy technológiagyártó és fejlesztő cég is. Tehát nem véletlenül, hogy ugye nem ők csináltak a single player részét a saját játékoknak, hanem a Motive meg a Criterion együtt csinálták. Mint kiderült, hogy a Criterion nem dolgozott a Star Wars-nak a VR részén, azért ez elég érdekes konteokrányát következtetem, ugyanakkor pedig a VR piac közben nőtt. Tehát valószínűleg ebből egy teljesen új játék lesz Star Wars VR-ként, ami eléggé várható, mert ha nézegetjük ugye a VR-es adásokat, akkor látjuk, hogy azért érdemes lenne belőle csinálni. Megvannak az asszetek, megvan a teljes grafika, de csak adtok egy headset kezelésre, előző meccset fel kell tenni küldetéseket. Tehát gyakorlatilag scriptelgetniük kell egy kicsit, és kész vannak. Úgyhogy ez biztos, hogy lesz. De lényeg, hogy nem tették bele egy alapban a játékba, kivették bele, ami szerintem azért van, mert így is elég nagy a játék. Tehát brutálisan nagy ennyi pénzért, meg pláne nagy. De a lényeg az, hogy maga a DICE, az egy technológiafejlesztő és játékfejlesztő stúdió. Nem olyan, mint a Criterion, majdnem direkt mondtam, a Visceral. Tehát teljesen más jellegű stúdió, azon kívül ők ebben a dologban picit sem ludasak, mert a játéknak azt a részét, azt nem érte komoly támadás, hogy a játék maga milyen. Az azért, hogy a fejlődési rendszerben hülyén adják a pontokat. Ez az első reakció után az volt a... Én olvastam a sztori kritizálását, és nem jó a történet, tehát nem ezt várták, tehát hogy az egész igazából... Jó, igen, de ez hántsuk le a trollokat, ami így a haba tetején. Mondom, nem tudom, én nem játszottam rajta, én csak visszajelzést. A kritikáknak a felén tetszik a történet, a másik felé nem tetszik a történet, Star Wars cím szóval bármilyen történetet báboznak el, az emberek felének tetszik, fog a másiknak nem, te mondtad az előbb. Ez teljesen reális. A történet teljesen rendben van. Még igen, az a kiszámítható fordulat, ami a közepén van, és most nem lövöm le, az is kellett ahhoz, hogy szolgálja a játékmenetnek azt a részét, hogy amit megint nem lövök le. Tehát értem, hogy mit miért csináltak, vannak benne kifejezetten epikus momentumok, nekem egy olyan rész volt benne, ami igazából annyira nem jött be, azt egy időhúzást tartottam, hogy lejárt, miért kellett belerángatni a dologba, aki játszott vele, azt tudja, az az egy küldetés, az fasság volt. A többi az teljesen helyén volt kezelve, az összes többi fő karakter jól volt szerepeltetve, a játék jól össze van rakva. Nem volt vele szerintem igazi probléma. Értem én ezt, de hogyha ez egy általános ipari jelenség, akkor miért van az, hogy az IE-nél rotálódnak ki leginkább ezek a cégek? A számok miatt szerintem az IE az geci nagy. Ezért ott nagyon sok stúdió fordul meg. Az IE-vel mindenki megpróbálkozik. Az IE az egy befektető. Tehát odamész, van egy ilyen játékom, tessék, ezt tudja. Az IE az, hogy jó, látom bele fantáziát, lakváltoljunk bele pénzt. Oké, mennyit akarok visszakapni? Ennyit. Látja, hogy nem fogja visszakapni, akkor elkezdi beletolni a lootkértjeit, meg a többi szart. Ez ijeszt meg engem egyébként. Most mint játékos, és szigorúan mint játékos. Nekem ez az, ami rettentően szomorú. Az, hogy az IE semmilyen más vonatkozásban nem tekint magára, csak is, mint befektetőként. És lehet azt mondani, hogy te mondtad, ő egy befektető. Értem, én ezzel tisztában vagyok, de szerintem azért neki kellene felelősséget vállalnia, valamiformán a saját brandjeért, hiszen ezek azért nála vannak. Továbbra is ő prosperál valószínűleg a Wing Commander-ok a többi fölött, azért ez egy kicsit legalább így szemernyit túl kéne mutasson azon, hogy kiadom számolatlanul a pénzt, aztán nem jön vissza, akkor annak annyi. A piacon azért van példa arra, hogy legalább valamennyi kreatív kontroll van. Lehet, hogy a Rockstarnál, vagy mondjuk, ha csak egy példát mondjak, mondjuk a konstans minőségre, és én lehetem képzelni, hogy a Naughty Dognál se el tudna szabadulni egyet. Rockstar tényleg hasonlítani konstans minőségre, a Rockstar kicsit ritkábban jelentett meg játékot, és mondjuk mindig ugyanaz a címet. Tehát... Hát azért nem, mondjuk azért ott van Elé Noir, és azért ott van Red Dead is. Tehát ott hasonlóan játszanak egyébként a műfajokon belül, mint a Naughty Dog. Ezek ugyanazok a játékok, hogy ha te a Naughty Dog-os analogiában akarsz, ugyanezzel élek most ezek ugyanazok a játékok másik skinnel, és igazából mindig ugyanaz a zsáner, ugyanaz a felépítés. Tehát egyébként ebből azért mondjuk annyira nem volt sikeres az Alien Noir, ugye most a remékkel próbálják majd visszahozni egy kicsit ezt a... Hát más volt, igen. Hát igen, szerintem ott... Valamint a szívemben viselem a Rockstarnak az eseményeit, de oké, nem akarok ennyire elkalandozni. Figyelj, Zolikám, mindenki adó ugyanazt csinálja. Lényegében az, hogy most ő mennyire vállal a felelősséget, hogy mennyire nem, vagy ebből mennyit látunk innen, azért kezeljük ezt a dolgot akkora alázattal, hogy igazából, gondolj bele, nem a kajapénzből húzzuk elő azt a 100 millió dollárt, vagy legutóbb mondtam, ezt valaki mindig előhúzza, az mindig ezért cserébe vár valamit. Az, hogy az most melyik kiadó, figyelj, fejlesztőként megpróbálom eladni a játékomat. Megkínálok több kiadót. És amelyikre azt mondom, hogy ez szimpatikus, azzal fogok üzletet kötni. Nem egy kiadó adna rá annyi pénzt. Okay. Miért kötöttek üzletet az Electronic Arts-a? Azért, mert a DICE azért ment az Electronic Arts-a üzletet kötni, mert az Electronic Arts szemét, és a DICE meg hülye. Másra kérdezem, miért van az, hogy például a Disneynek fáj az, ami a Star Wars-szal történik, az Electronic Arts-szal meg nem? Bocsánat. Na, ez a legparasztabb dolog, amit az emberek tök jól elhisztek, és gyerekek, ez ennek a hiszti társadalomnak a legszebb bábjátéka. Én Star Wars rajongó vagyok. Szeretem, amit a Disney csinált a Star Wars-ra, ha tetszik, hanem én nekem ez tetszik. Tök jó az egész dolog, hogy fel van építve, de ugye senki nem gondolja ezt komolyan közületek. Senki. Hogy ez úgy történt, hogy az EA megvette a jogokat a Disney-től a Star Wars játékra, aztán utána csinált egy játékot csak úgy, és a pontos belekerülési számait, azt, hogy hogyan akarnak belőle pénzt kinyerni, azt a Disney nem tudta. Ez akkora bullshit, hogy ez valami hihetetlen. Ugye az a dolog lényeg, hogy volt egy telefon, ezt az újságok ezt fújják föl. Ez a tipikus hír, hogy valaki megbotlik, és másnap írják az újságba, hogy haldoklik. Tehát így, és fölkelt és leporolt a térét. Ez ugyanaz. Volt egy telefon, amikor kitölt ez a botrány ugye Twitteren, a... Redditen, bocsánat. Nem csak az, hogy lesz korrekció. Igen, azonnal arán írják, hogy ez egy kriterion, meg mit Korrigáltuk. Igen, még időben. Kösz szépen. Hú, Isten, balszak. Majd most megúsztuk. Fú. Tehát igen, ez azért kemény. Tehát és senki nem gondolkodik, mert a Disney az nem tudott semmiről. Tehát nem tudta azt, hogy így lesz, ilyen pénzt kereseti formát akarnak a Star Wars brand-del. A Disney mindenről tud, ami a Star Wars brandhez bekapcsolódik. Amikor megjött ez a felütött a szar, akkor felhívt egy telefonos beszélgetés, én azt is falszítottam, hogy nem telefonos beszélgetés volt, hanem valami nagyobb ilyen, akár videokonferencia, akár összeültek a nagy arcok egy terembe. Tök mindegy, hogy mi volt. A lényeg az, hogy ez ugye az újságírók olvasatában annyi volt, hogy a Disney ráparancsolt az ére, hogy most azonnal szedjek ilyen mikrotranszakciókat. Tehát hirtelen a Disney, aki ugye adja a legdrágább brandjét jelenleg az EA-nek licenszelve, hogy azért kap egy csomó pénzt, hogy kvázi hirdetést gyártson a filméhez, vagy kvázi a Disney gyártson ugye hirdetést a játékhoz a film formájában. Tehát egy ilyen nagy franchise-ról beszélünk. A Disney nem tudott semmiről, hirtelen értesült erről a dologról, és gyorsan ráparancsolt azért, hogy azonnal szedjétek, igyekszik, mit csináltatok a Star Wars-ben, de faszom, miért nem tudtam róla? Nem ez történt. Az elejétől fogva pontosan tudták, hogy mivel próbálkozik az EA, ebbe beleegyeztek, és a legjobb egyetértéssel neki mentek. Utána lement a béta, és már ott jöttek az újság, a hírek, vagy ugye az információk, hogy nem lesz jó ez a loot crate, nem lesz jó. A Disney ugyanúgy belement, hogy maradjanak benne a loot crate-ek. És amikor felütött a szar, akkor eljöttek és megbeszélték, hogy mit lehet tenni. De mindenkinek azt kell, hogy az EA az a Sith, a Disney pedig a Jedi. Szerintem egyébként egy másik probléma van, tehát az, hogy az EA, hogyha a Disney-vel nem csinált mondjuk ez a videokonferencia, vagy bármiféle egyeztetés, magától meghozta-e volna ezt a döntést? Nyilván ezt már nem fogjuk megtudni. Az alikám nincs magától. Ez egy közös üzlet. Ez olyan dolog, mintha mi társak lennénk egy cégben, akkor hozhatsz-e nélkülem döntést, vagy én hozhatok-e nélkülem döntést? Nem. Ez egy közös vállalkozás. Ezen rajta van a Star Wars logó. Amikor a Kennerrel a Star Wars gyártotta ezeket a műanyag figurákat, akkor azt is a Lucas filmmel együtt hozták meg ezt a döntést, hogy Han Solo-ból a 80-as években egy deltás csávot csináltak. Aztán Leia Hercegnő azt nem értettem, de Han Solo-ból csináltak egy ilyen háromszögletű Arnold Schwarzenegger Han Solo-t. Érted? Az is egy közös döntés volt. Nem hozhatta meg az egyik a másik nélkül. Most sem hoztak meg különálló gazdasági döntéseket. Ezek együtt futnak, az nem egy dolog. Az nem elképzelhető, hogy a Disneynek igazából voltak alap elképzelései, vagy alap, mint olyan ilyen direktívái, hogy egy Star Wars brandnek ezeknek a feltételeknek kell megfelelni, ami nem tért ki a loot crate-re, hanem azt mondta, hogy ezeket tartsátok be, és ezen belül van mozgásteretek, és a mozgástér fette le például a mikrotranszakciót, amire a Disneynek nincsen mondjuk szakmai tapasztalat, így szintén beszéltük. De volt Disney Interactive, erről. Tudják mi az, amik a tranzakció. Vannak Disney Interactive-os, vagy ki Disney-s játékok mobiltelefonon, tudják mi az. Valóban, viszont ők nem találkoztak mondjuk egy ilyen jellegű visszacsatolással, ami az IE-nél viszont hagyományos. Lehet, hogy az a Disney-nél tudott arról, lesz még a tranzakció, de nem tudtak arról, ugye, hogy számokat ennek láttak, milyen megtérülési kimutatásokat láttak, azt látták, hogy milyen formában akarnak pénzt keresni a Star Wars játékkal, abból mennyi jön be, mivel abból ők 100%-ot kapnak. És lehet, hogy az IE azt mondta, hogy ők így terveznek ebből majd bevételt szerezni. Rendben van, Disney? Rendben van, mert mi meg el fogunk adni, mit tudom én, kis kenbabákat, meg mindenféle lófasz, csinálják. Kenbabákat. Igen, jó, kenbabákat. És lehet, hogy azt mondták, hogy jó, akkor csináljátok ebből az bevételt, de azt nem tudták, hogy az IE-nek addigra már olyan szarul állt a szénája, hogy erre a mikrotranszakcióra az emberek ugrottak, és lehet, hogy az Disney azt mondta, hogy bocs, ez már sérti azt a brandet, azokat a direktívákat, amiről úgy abban maradtunk, hogy nem fogja sérteni a brandet, mert nekünk egy filmpremierünk van decemberben, bazd meg. Disney mindent tudott az IE-ről, amikor megkötött fel ezt a dolgot. De tudta, hogy mennyire népszerű. Gondolt, hogy nincsenek piaci jellemzői, akik olvasnak. Milyen sérte, hogy a bérbe adsz egy autót, és abban sem mondod, hogy pontosan hol, mert azt mondod meg a telitankahoz vissza, és ne sérts fel a Disney az egy óriás cég, az egy multi. Annak több piaci jellemzője van, mint hogyha most elkezdünk piaci jellemzőket nemzeni, generációkon keresztül 5 millió nőnek, és azok most megszületnek, nekik már most több piaci jellemzőjük van, mint amíg mi meghalunk. Pedig sok nőt tudnánk megtermékenyíteni ennyi idő alatt. Hidd el, hogy itt van egy csomó piaci jellemző, egy csomó gazdasági szakember, aki pontosan tudta, mit csinál az IE, pontosan tudta, hogy milyen az IE-nek a híre, pontosan tudta, hogy miért nekik adták el. Azok kívül sorolj fel olyan kiadókat, akik rajta kívül, az IE-n kívül rendelkeztek olyan fejlesztőkkel, akik ezt meg tudják csinálni. Őszintén, én olyan kiadóval is tudok neked élni, olyan példát tudok neked mondani, akinek konkrétan Disney brand van, és sikeres játékot fog csinálni. Sony. A Marvel. A Spider-Man. Jövőre. És igazából nem volt a Disney rászorul, vagy pont az IE-nek adja ezt. Most ha Sony-nak adta volna el, akkor a multiplatform játékából kapásból nem lett volna semmi. Hát nem. Nem tudom, mennyire volt egyébként szándék a Disneynek, hogy multiplatform legyen a Star Wars. Mivel az összes Star Wars termék oriented, és az a filozófia minden Star Wars terméknek gyakorlatilag a 70-es évek vége óta, hogy minél több emberhez jusson el, ezért egyértelmű direktíva az összes Star Wars terméknél, hogy a könyveket is azért fordítják le olyan kis nyelvekre is, mint a magyar, mert ugye az a filozófiája az egész Star Warsnak, hogy az összes emberek jusson el, mert ez egy ilyen széles franchise. A Marvelnél nem. Hát azt nem tudom, a Marvelnél is elvileg. Szerintem még simán elképzelhető egy olyan forgatókönyv. Star Warsban még nem volt kivétel, ott még nem volt extra. Simán elképzelhető, hogy a Disneynek annyi volt csak az egész elvárása. Ő nem fog belemenni a részletekbe. El tud képzelni azt az üzletembert, aki le fog ülni játék, mechanikai dolgokról egyeztetni az eredménykárca. Én nem tudom elképzelni, hogy a kimutatásoknál, hogyha mondjuk 80 ezer piackutató dolgozik azért, valami. Azért, mert hogy 50 éves üzletemberekről gondolkozol, csak vannak olyan üzletemberek, akik annyi idősek, mint én, és értenek a videójátékokhoz, és ilyen helyeken dolgoznak, kifejezetten piaci jellemzőként. Tehát nem feltétlenül visszavonult játékfejlesztők, akárkik. Pontosan tudják, hogy mit történik. Hidd el, olyan embereket tesznek oda, akik ezt látják. Tehát ezek nem amatőrök. Nem arról van szó, hogy valaki a homokozóba kis pályázgat. Itt óriási brendekről van szó, óriási pénzekről. Hidd el, hogy a szakértő, és nem kinevezett haver öcsének a sógorának a második unokatestvére. Ha viszont ez van, akkor ez hogy történhetett meg? Tényleg olyan emberek csinálják, akik értenek hozzá, akik szakértők, akkor hogy kötetett ki a Star Wars brand egy olyan kiadónál, mint az Electronic Arts, és hogyan jelenhetett meg egy Battlefront 2 ilyen keretek között? Először az első kérdésre, hogy köthetett ki egy olyan, mint az Electronic Arts? Úgy, hogy az Electronic Arts most csinált egy kurva jó Star Wars játékot. Tehát a döntés szakmai szinten megalapozott volt, mert a DICE Motive Criterion páros nyerő. Tehát a játék maga jó, ahogy te is elismerted. Én már nagyon sok órát... feltételeztem, én nem láttam. Én sok órát öltem bele, el tudom mondani nektek, hogy jó, és a karácsony piac egyik legjobb játéka, aki Star Wars szemekből vegye meg nyugodtan, nem fog már csalódni, hivatkozhattok rám, miután visszaviszitek a játékot, ha mégse tetszik. Az, hogy történt meg, hogy az IE-nél köt ki? Így, hogy a másik óriás kiadó, ami ekkora felelősséget tud vállalni, ez a Ubisoft, vagy az Activision. Ha az Activision nélkül ki, akkor Destiny lett volna belőle. Akartál Destiny Star Wars-t? Én nem akarnék. Ugyanígy az nem pénzéhes, az nem lenyúlós, az nem DLC-s, az nem vegyünk ilyen olyan eszközt, ennyi meg annyi mikrotranszakcióért. Nem, csak az előbbi beszélgetésben. Az egy Grindfest halmaz, az egy Grindfest személy. Nem, csak az előbbi beszélgetésben ugye azt mondtuk, hogy vagy azt mondtad, hogy gyakorlatilag ez egy minden szegletében megvizsgált dolog volt. Ebbe elvileg nem csúszhatott volna hiba. Igen. És ehhez képest akkora hiba csúszott belőle, amire az ipar történetében nem volt példa. Akkor szerint, bocsánat, vagy egy olyan dolog van, hogy nem ismerik a piacot, vagy olyanok döntöttek erről, akik nem ismerik a piacot. De fekete-fehéren akarod látni, amikor ez nem így néz ki. Csak próbálom értelmezni. Oké. Ezeket úgy képzeld el, nem úgy, mint egy kapcsoló, aminek két állása van, analóg potméter. Igen? Az, hogy hogyan reagál valamire, van egy kiszámítás. Azt mondják, hogy mit tudom én, mennyien fognak kiszínni az útpiltek miatt. Kiszámolják előre, hogy hát itt 15% fog. De arra nem számoltak, hogy a 15 helyet mondjuk 25% fog kisztizni, az magával ránt még, és arra nem számoltak, hogy ilyen Angry Joe, meg az ilyen lófasz Jóska, youtuberek meg ráülnek erre az egészre, mert erről szólt az egész. Az Angry Joe videóban nézd meg azt, hogy nevedd meg a játékot a szemét útpiltek miatt. És engedj, hogy ott kurva sokan nézik. És utána az egy csomó youtuber meg prosperált Angry Joe-val. Komolyan, én szeretem Angry Joe-nak a videóit, de most kurvára mellé nyúlt. Teljes értelmetlenül mellé nyúlt, mert igazából nem tudom, hogy ő milyen csatornát nézett, vagy hogy mit csinált. Ő számolta ki, hogy valami 4000 óra kell Darth Vaderhez. Bazd meg! Be fogom rakni egyébként, ezt egy cikkben is olvastam. Igen, lehet, hogy az Angry Joe-ra hivatkozott a cikk, de olvastam valahol ezt. 4000 óra, én nem fogok beleölni fél év alatt sem 4000 órát abban a játékban, és már rég állókoltam Darth Vader-t. Tudom, hogy azóta lefelezték, de már háromszor állókoltam a Darth Vader-t. Baromság. Ez viszont már nagyon érdekes vízre elvesz. Tehát amikor már azt mondjuk, hogy nem is azért bíráljuk az elektronikát, amit az évek során csinált, hanem egy olyan hazugság hullámot indítunk el, hogy tönkre akarjuk tenni az ilyennél lévő Star Wars brandet, tehát kifejezetten egy károkozás. Ez nem feltétlenül ellentét. És nem a Star Wars brandet akarják tönkre tenni. Azért van szerintem nagyon nagy különbség a jogos felhalmozódott kritika és egy olyan átcsapás között, amikor azt mondjuk, hogy egy olyan aspektusát támadjuk a játéknak, ami nincsen benne, nem is volt benne. Hát, tehát az, hogy 4-5 ezer órát kell beleölni egy játékba. Hogy ügyet keresel, hogy beboríts valamit, de, de figyelj, hogyha téged provokálnak, egy idő után találsz olyat, ami miatt bele tudsz kötni. De engem lehet provokálni mondjuk olyan dolgok miatt, hogy figyelj, mert az meg 3 napig nem vagy képes megfésülködni, vagy lehet a... Vagy lehet azzal provokálni engem, hogy mondjuk egy utolsó antiszemita görény vagyok, ami soha nem volt igaz. De hogy nem náci vagy, nem? Ja. Nem, alá kommentált szerintem van különbség a kettő között, és azt mondjuk, hogy egy olyan dologgal vádolni egy játékot, amit támadás, én megmondom őszintén, hogy ezt, és nem az ilyet akarom mentegetni, mert szerintem is egyébként undorító, amit az elmúlt 10 évben csináltak, de ez a fajta támadás, ez már szerintem jogi természetű probléma. Egyébként igen. Ez teljesen egyetértük. Ez jogi természetű probléma. Tehát az, hogy méltánytalanul értelmetlen dolgokat mondtak egy játékra, amire büntették a fejlesztőt, büntették a Disney-t, büntették a Star Wars brandet az EA mellett. Úgyhogy csak az EA-t akarták büntetni. Ez szándékos károkozás. Ez egy buta dolog. Az, hogy felháborodunk a lootcrate-eken, mert ugye ambivalencia van, és nem, hogy valaki azt mondja, hogy fikázta a forradalmárokat, fikázták az Underworld-ben, mert pedig milyen jó kivívták ezt. Nem. Önmagában tiltakozni lootkértek ellen a kategóriás játékban az fasza. De valótlanságokat állítani egy játékról, ami ráadásul, amikor azt mondják a fejlesztők a Twitternél, hogy a játék egyensúlyon finomítunk a felhasználó igényeknek megfelelően, és erre kiborul a billi, hogy mit mer mondani az Electronic Arts, meg hogy mernek ilyet kommunikálni, még nincs kész a játék, bazd meg, tehát ez egy multiplayer játék, minden multiplayer játékot évekig finomítgatnak, hogy mindig meg, még a World of Warcraft-ban most is vannak finomítások, meg egyéb ilyen dolgok, azért, hogy a játékosok élvezzék a játékot, update-elik és változtatják, ez egy szolgáltatás. És összességében pedig ez normális válasz. És annyit csináltak, hogy fogták és valótlant állítottak, ami ráült erre a loot crate hype-ra. Tehát volt egy loot crate hype, ami jogos felháborodás volt, és ezt túlfújták azzal, a játék minden szempontból szar, akkor biztos, hogy ez a részt nem tetszik, akkor rögtön elkezdtük a többiben is hibát keresni, és... Érdekes ez a visszacsatolás egyébként megint csak. Az, hogy ez a játék minden szempontból szar. Ilyen cikket is olvastunk. Igen. A Metacritiken valami, meg akartam nézni, csak nem akartam bunkó fasz lenni, hogy most éppen mennyi áll metán, a user score. Nem a kritika, a user score. Uh-huh. De megmerkoszkáztatni megint, hogy még mindig ilyen 0 és 1 közötti tartományban van, ami riasztóan alacsony. Nekem az a kérdésem igazából, hogy ami most itt történt, az teljesen egyértelmű, hogy egy botrány. Igen, nagyon botrány okozás, az ilyenre rá akarták önteni a szart, és ez a játék volt az eszköz. Igen, azért az ilyen sem volt ebben az egészben teljesen fejlődő. Nem, abszolút, nehogy vétlen. A kérdésem az igazából, sőt igazából ez egy költői dolog, nyilván nem tudjuk, de mivel ez egy teljesen egyedi dolog, iparszinten is egyedi dolog, ami most történt. Egyre több lesz. Kíváncsi lennék arra, hogy ebből egyébként hogy fog fölállni az Electronic Arts. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, mert gyakorlatilag az összes fontosabb brandje az érintve van. Nem tudom, nézted egyébként a FIFA-nak például a számait. Figyelj! A Need for Speed ugye látjuk, és lehet azt mondani, hogy jó, Need for Speed legyíthetünk, de azért tegyük hozzá, hogy az egyik legrégebbi múltú brandjéről beszélünk az Electronic Arts-nak. Ami már hajdoklik gyakorlatilag, mindenféle botrányok előtt is hajdoklik. Igen, de túlélte még a Command & Conquer-t is, túlélt nagyon-nagyon sok brandet, nagyon-nagyon régi múltja van. Erre a hátpörszült sikeres PS2, Szóval viccel, nagyon régen. De látjuk egyébként, hogy ez már egy bőven lélegeztetőn tartott brand, de szerintem az EA szépen lassan el fogja egyébként engedni, amint az eladási számok elfogyható kritikus tartományba, ha még nincsenek ott. De azt látjuk, nem bízza meg a Turntent, hogy csináljanak neki egy játékot, egy rendes. Vagy érdekes lenne, hogyha Need for Speed jogok alatt Turntennél landolna. Mindegy, ez nagyon messzire vezet. Igen. Kíváncsi lennék arra, hogy... saját, hogyha nem kell. De azért mondjuk egy EA méretű hatalmas cég, aki kiérdemelte a Disneynek a bizalmát, meg is vette a Disneynek a bizalmát. Nem engedheti meg szerintem azt magának, hogy nagyon sok fogyogat játéka legyen. Azért látjuk azt, hogy a Ubisoftnál azért, jó, tudjuk, hogy a Star Wars játékok azért mennek, de azért te is azt mondtad a beszélgetés elején, hogy azért ez nem a kirobbanó szám, ez nem egy Star Wars szám. Tehát, hogy azt nézzük, hogy a Disney minden idők legjobb premierjére számít például az utolsó Jediknél, akkor az, amit mondjuk látunk a Battlefront-nál két évvel ezelőtti vásárlási számoknál. Nézték a Star Wars játékok eladási adatait, hogy melyik volt sikeres és melyik nem? Valamelyik játékból olyan keveset adtak el, hogy mintha csak a haverok vették volna meg. A Star Wars játékok hagyományosan középszar kategóriába estek, van egy-két kiemelkedően jó, de van egy-két rakásszal is, és igazából valamit eladnak, valamit nem adnak el. Tehát az, hogy Star Wars egy játék, az nagyon régen a Star Wars rajongókat nem mozgatja meg, csak akkor, ha a játék jó. Akkor viszont megint egy érdekes kérdés, hogy igazából a Star Wars játékokat kire lövik rá? A hardcore-ra? A casual-re? Melyik Star Wars játékot adtak függ? Lőttek Star Wars játékot stratégiafanokra, lőttek? Nincs olyan sok Star Wars játék. Mostanában, sőt, kb. 10 éve nincsen igazából nagy Star Wars. Ingyenes Droid Repair Bay most jött kézére, HTC Vive-ra, nincs sok Star Wars játék. Előtte folyamatosan jöttek ezek a kis gyerekszórakoztató multimédiák, amik online-ok voltak, ezért lehetett ezt szart venni hozzá pénzért. Rengeteg Star Wars játék van, vannak mobilos, pici Star Wars játékok. Nem azokra a lófaszokról beszélek, hanem az ilyen triplás játékokra, amikre tényleg a Star Wars játékokra beszélünk. Most mondhatnánk Star Wars filmet, de mondtam 8 epizód. Jó, a harc az Endor bolygóért is beilleszhető a Star Wars univerzumba. De amikor Star Wars filmről beszélünk, akkor 8 epizódról beszélünk, hogy igazából az elmúlt 10 évben nem nagyon kaptunk Star Wars játékot. Kaptunk a Forszál is, de persze itt volt. Kaptunk, mi volt még? Forszál is 2, ami a hatalmasat bukott, az kurva egy szar volt. Igen, az első rész az kurva jó. Jó, volt két Star Wars játékuk, a Lego Star Wars hagyjuk a picsába. A Lego Star Wars ez egy sikeres családi játék, nem tudom miért akarod hagyni a picsába. Azért, mert az inkább Lego, mint Star Wars, mert ilyen alapon az Olikám az mind a kettő. Jó, mondhatnánk a Phantom Menace, meg az ilyen epizódokhoz kiadott lószarokat, amiket mondjuk így. Azt szokták is mondani, hogy Star Wars játéknak is egyik sem volt túlzottan sikeres. Hát igen. Az a fura nekem, hogy a Star Wars rajongó, hogyha a filmről van szó, akkor a Disney az arra számol például, hogy a mozi jegyeladások rekordot fognak most az utolsó Jediknél dönteni. Valószínűleg ez meg is történik. Ha a videójáték piacról beszélünk, akkor meg arról beszélünk, hogy így össze kell mazsolázni a HTC-ről, a mobilpiacról, meg innen annan a Star Wars. Zolikám, de ez nem mazsolázás, ez egy üzleti terv. Lehet egy üzleti terv, hogy egy termékre felraksz, mit tudom én, ennyi pénzt, és arra számítasz, hogy ennyit jön vissza. Vagy lehet egy üzleti terv, hogy sok kicsit raksz be, és abból beömlik egy dolog. Mondok egy példát, ha indie fejlesztő vagy, az analógiát meg fogod érteni. Csinálsz egy játékot, lehet az akármilyen jó, nyilvánvalóan nem lesz túl sok pénzed a reklámra. Kirakod valamelyik mobiltelefonos szarnak a oldalára. Igen. Megcsinálod az elsőt. Nem fogsz fel semmit keresni, csak a másodikat, harmadikat, negyediket, ötödiket, stb. Kiraksz többet. Aztán, amikor észreveszik majd az ötödiket, vagy a hatodikat, amikor már éppen élhalál küszöbén vagy, mert ez a standard indie fejlesztőnek a hozzáállása, észreveszik, hogy ez a játék jó, azt elkezdik megveszegetni, és akkor kezdik el megveszegetni az összes többit is. Tehát, hogyha van egy darab Star Wars termék valahol, ami téged betargetelt, és van 50 Star Wars termék, amit nem látsz bele 49, azt az egyet megtalálod, az átlag felhasználatod, nem biztos, hogy téged, akkor mész a többi után is. Ezért veszik, én is olvasok Star Wars könyvet a táskámban, is van most egy Star Wars könyv. Tehát így, de a Star Wars nem az a brand egyébként, amit úgy nagyon reklámozni kéne az embereknek. Nem kell a Star Wars, azt kiteszed a plakátot, látják az emberek. Tehát a brandnek kell behozni egy összeget, és nem egy kis De nem is értem, hogy hogy tudod összehasonlítani egy Star Wars játékot egy indie fejlesztővel, aki nulláról elkészít egy játékot, egy ismeretlen játékot, mondjuk elindítod, mit tudom én, a Bedoyer volt fanszerzett játékot, és a hatodik Bedoyer volt fanszerzett játék, talán észreveszik, hogy volt már előtte öt Bedoyer volt fanszerzett játék. Ez semmilyen szempontból nem korrelál azt, hogy... Ezt a játékot szerintem ne felejtsd, ez egy jó, tehát van, beszéljünk. Örülök, ha tetszik. Üzleti modellt majd rakunk. Igen, összedolgozunk, csak ne add el, mert ne dönts nélkül. Az a lényeg, hogyha megtalálsz egyetlen terméket ebből a láncból, és mondjuk te Star Wars-ra kiéhezel, mert megtetszik a világa, akkor az is többi szar terméket elkezded összeszedni. A Star Wars egy univerzum, ami nem egyetlen termékén akar keresni, hanem mindenféle célcsoportra lő, mindenféle terméket csinál, jót is, szart is. Utána arra számít, hogy ha az egyiket megveszed még a gyereknek, akkor a másikat megveszed magadnak, a harmadikat megveszed a kutyának, mert van Csubakkának lehet öltöztetni, amit tudom, az írszetteredet, vagy ilyesmi. És ezeket szépen sorban halál komoly. Tehát a Star Wars az lemegy ennyire kutyába. Kinek szól a Battlefront 2? Nekem. Oké. Okay. Nem. Én azt mondom, hogy a Battlefrontot, én akkor korábban játszottam vele, mindig a multi miatt játszottam vele, és hagyományosan én bennem például az tudatosult, és szerintem sokan vannak így ezzel, hogy a Battlefront egy multiplayer játék, és légyerős, akik viszont mondjuk fiatalabbak, azok is azt mondják, hogy ez egy újra skinnelt Battlefield. Ennek ellenére, ugye azért van benne csak single player rész, mert visszakanyarodtik a rajongók bele, mint az összes többi ilyen single dologban benne volt a single player. Mert a teljes élményhez hozzátartozik, de igazából nem a single player része miatt vették meg az emberek szerint a Battlefieldot soha. 18.000 forintért simán megveszed single player játéknak is ezt a játékot, különösen úgy, hogy még jön hozzá ingyen kiegészítés nem, két éven 18.000 forintért megvették a Battlefieldet is, és az mindig is hagyományosan multiplayer volt, a Call of Duty is. De most nem ez nem mondott az enyémnek ellentét, csak annyit mondtam, hogy egy single player játékot vásároló ember simán megveszi Star Wars single player játéknak, akkor is, ha nem játszik vele, mert nem 40.000 forintért veszed meg a single player játékot, hanem megveszed a játékot, és játszol a single player részével annyiért, amennyit ér. 18.000 forintért. Csak az, ahonnan kiindultunk abban, ugye az volt, hogy a Star Wars az egy nagyon nagy frontra lő. De még itt nincs ellentmondás. De az, annyi az ellentmondás, hogy igazából ebbe, ez egy beleszaszakolt tartalom, amire azt feltételezzük, hogy mondjuk a Star Wars rajongók vegyék meg. Az, aki a Singapore-t várjál, hadd mondjam végig. Az, hogy ez a történet miatt azok, akik Star Wars történetet akarnak, azok fogják meg, azok is meg fogják venni a Star Wars Battlefrontot, egy olyan Star Wars Battlefrontot, ami hagyományosan a Star Wars multiplayer élmény volt. Tehát ez egy olyan dolog, mintha azt mondanánk, hogy mit tudom én, a PUBG-hez kiadnak mondjuk egy story módot, és a jövőben az emberek a PUBG-t a story miatt fogják megvenni, hiszen van benne story mód. Nagyon nagy különbség van, ezt a Star Wars univerzum az egy borzasztó gazdag dolog, a PUBG meg egy rakás szar, és igazából már elnézést a PUBG rajongóktól, akkor is az. Tehát a Star Wars egyszerűen az volt a felháborító, hogy kihagyták az előzőből a story módot, egy olyan univerzumnál, ahol bárhol belenyúlsz a könyvespolcodba, itt szétdobálod a könyveket, feltalálom rá egy könyvet, és találsz benne egy storyt, amiből lehet videójátékot csinálni. Egy ilyen univerzumban nem csinál valaki single player részt egy ilyen játékhoz. Az, hogy a Battlefront, az valóban annak az erősebb oldala mindig a multiplayer volt, ez igaz. De soha nem volt single player nélkül. Csak most, igen. Egyszer, két évvel ezelőtt. Ami azt jelenti, hogy most simán megveszi, igenis széles audiencián előttek a kettes része, az egyessel sajnos nem. A kettessel nagyon széles audiencián, arra próbáltak, azt gondolták, hogy most az egyes részén azért merték kiadni, mert azt gondolták, hogy van ez az Overwatch, tudod, igen. Mánia. Azt gondolták, ez is ugyan lesz, mint az Overwatch, hogy majd akkor megveszik a Star Wars, Star Wars-os Overwatch-osok, csak nem jött össze. Most visszatették be a single player-t, ez most igenis egy széles audiencián elő, mert annyira olcsó, hogy megveszi a single player rajongó, mert fejezetenként fogják bővíteni a single player részt is benne, és egy normális játék árában van, nem drága. Megveszi a multiplayer rajongó, mert van egy kurva nagy multiplayer terület, amit szintén folyamatosan bővítenek, és igazából itt csak a pay-to-win kérdés merült föl, ugye, ami azért elég nagy botrány volt, de kiderült, hogy igazából ez egy kicsit túlfújt lufi, mindenesetre az is meg fogja venni. És megveszik igenis a casual-ek, mert különben nem lenne annyi idióta, aki nem tudja, hogy hogy működik Starfighter módban az űrhajó, és nem kovályogna lineáris vonalban előttem 30 percen keresztül, hogy szét tudjam lőni a picsáját. Az tuti casual, mert nem tudja vezetni a hajót. Figyelj, inkább arra nem jönnek rá, hogyha lassabban mész, akkor a hajót kisebbében fordul meg. De ez nem egy új keletű dolog, ez régen is így volt, régen is voltak kezdők. De várjál most, ne kanyarodjunk el. Ez arra a kérdésedre a válasz, hogy mekkora audiencia elő, és ezt el is találja. Ha tényleg eltalálja, akkor viszont mi a probléma? Nekem semmi. Az abban, hogy igazából úgy beszélek erről a játékról, hogy nem láttam. Ki fogom próbálni, hogy egyébként így milyen, mert tényleg a visszajelzések alapján próbálom valahogy elhelyezni magam. Kérdez meg Danikát, kurva jó játék, te kis kurva. Ő is azt mondta, hogy a single player nem jó. Tehát most így nem tudok ezzel igazából mit mondani, de egyébként hozzáteszem, tényleg meg tudom érteni, mert az EA-től körülbelül, hát majdnem 10 éve nem láttunk normális történetet. Úgy, bár de, a Dead Space az nem volt rossz. A Motive meg a Criterion csinálta, az EA az kiadó. Az EA nem csinál a történetet, az EA az kiadja a történetet. Ez olyan dolog, mint egy könyvkiadót hibáztatná azért, mert valaki írt egy rossz könyvet. Tehát ő kiadja. Jó, oké. Akkor ezt megkapták azt, hogy innentől jussanak el ide, jó. Ezek a pontok legyenek benne. És ezt nem az EA-től kapták, ezt a Disney-től kapták, mert bele kellett, hogy fűzzék az összes érát, hogy eladhassák az összes játékszer. Jó, akkor elmondom, hogy neked is kényelmesebb legyen. A DICE-tól nem kaptunk normális történetet, a Criterion-tól nem kaptunk normális történetet. Nem a DICE írta a történetet, nem a Criterion írta, hanem Motivosok írták a történetet. A Motivosok még mit csináltak korábban? Történeteket. Nagyon jó történeteket, hogy egységet eszedbe. Várjál, a Motiv játékban, mondd játékban erős volt a történet, csak nem tudom, most nem ugye, hogy Motiv játék. Azt most elkeresek. Ezt a részt már lehet, hogy kivágom. Oké. Okay. Hogy szűköt milyen többet. Motiv. Az van, is loading. Meg Jade Raymond dolgozik. Jade Raymond, a Ubisoft a Jade Raymond. Jó. Uh-huh. Van azért kapcsolat a Ubisoft-osak között. Nem, mert te nem szereted egyébként az Assassin's Creed story-t sem, úgyhogy neked nem fog tetszeni esetleg. Nekem nincsen olyan az Assassin's Creed story-ban, nekem az Assassin's-nek a gameplay-ével van problémám, ami nekem unalmas. Egyébként most a Motivnak a legutolsó nagyobb híre az, a Jade Raymond ott van, az a Jade Raymond, akinek a patronálása alatt született meg ugye a Ubisoft, nem mi a fasz, Assassin's Creed. Azt hiszem a sikeresebb címek az, amit hozzákötődnek, okay, de nekem nagyon sem mondjam, hogy teszem, ez a Jade Raymond volt felelős. A Jade Raymond az egy marketinges volt a Ubisoftnál, és nagyon csinos volt. Ő kreatív is volt. A persze, lófaszt, és aztán nagyon kreatív volt, és egy-két alkalommal nyilatkozott valamiből, aztán kitalálták, hogy most már a dizájnet kéne aláírni, mert a gamerek megszerették, mert végre láttak egy csajt, akit úgy gondoltak, hogy megkaphatnak, mert annyira nem szép, annyira nem szép, hogy olyan hihetetlen legyen, hogy megkapod, mármint gamerként. Viszont így el tudták maguknak képzelni otthonra, ezért így mindenki szeretni kezdte, és ezért gyorsan csináltak bele játékfejlesztő. Kurvára nem volt játékfejlesztő Jade Raymond. Egyáltalán marketinges volt. Érdemes visszakeresni YouTube-on az első Assassin's Creed-nek a nyilatkozatait, és ott ki van aláírva, hogy marketing. So in my opinion, this is the best kind of project that you can get to work on as a producer. Ennyi. Tehát az, hogy most játékfejlesztő, az egy dolog. A Motivnél egyébként jó sztorik a témát. De mondjál, de most néztük meg egyébként a Motivnak. Nem találtuk meg. Mert utána nézek én is egy kicsit bővebben, de ez a sztori rendben van, teljesen rendben most. Ha elmondom a sztorit, tetszene, de nem mondhatom el, mert ezt tudom a sztorit, mert elmondták. Egyébként azért mondtam az IE-t, és igen, most hergelni foglak, az IE-től nem láttunk jó sztorit, mert ebbe az IE logóba beletorzik a DICE. Beletorzik a Criterion. Tehát kettek is jó sztorit. Jó sztoria van, tök aranyos sztoria van, pont annyira elég, mint egy FPS. Beletartozik a Visceral, és beletartoznak a többiek. Írja valaki, aki szerint szar sztoria volt a Titanfall 2-nek. A Visceral játékoknak is jó sztoria van, az, mi baja van a Visceral játékok sztoriával? És írjon az, és aki szerint a Titanfall 2-nek ilyen kurva jó története volt. Mert ezek szerint az IE egy nagyon nagy marzsot lát, ugye? Ezt te magad mondtad. Hogy egy kurva nagy marzsot lát a piacból, és a DICE-nak, vagy a fejlesztőknek, ennek a három fejlesztőnek úgy általában van valami ráhatása arra, hogy végül ez a termék ezen a területen belül hogyan kerül szűkebben pozícionálásra. Nem így értettem ezt a marzsot, hanem úgy értettem, hogy az elektronikát nagy mozgásteret hagy nekik. Az elektronikát csak annyit mond, hogy legyen benne. Ez a tartalom, az a tartalom, amaz a tartalom. Bele lehessen tenni a fejlődési rendszerébe mondjuk egy ilyen fajta lootkrétes rendszert, amiről itt szó van, tehát ne lógjon ki belőle, hogyha beleintegrálják. Tehát azt mondta, hogy ennyi megtérülése legyen a játéknak, és ez a tartalom legyen benne. Onnantól fogva, ja, meg valószínűleg megmondták, hogy a campaign olyan érába kell, hogy játszódjon, hogy kapcsolódni tudjon. Bocsánat, itt picit meglogolnék egy témát. A megtérülése. Uh-huh. Ezt hogy kell érteni? Tehát, hogy a DICE-nak valamilyen formán szavatolnia kell egy bizonyos fokú bevételt? Tehát, hogy milyen mértékben implementálják azt a gameplaybe? Vagy amennyiben nem, akkor visszarálsz. És ezt nagyon jól tudod, hogy mindennél így. Mert a DICE-nál bonyolultabb a helyzet, mert a technológiai fejlesztő is, és az IE-nek nyilván jól jön az, hogy mondjuk, ha az IE tulajdon a DICE teljesen, nem tudom, hogy állnak a részvényeik, akkor nyilvánvalóan a motorból való eladás, ugye, mert ezt adottat azért licenszelik más játékokhoz is, igazából az még hozzátesz az ő presztízsükhöz. Azért dolgozok ezen a témán, mert értelmezni szeretném azt, hogy igazából kinek a hibája valójában az, hogy a Battlefront ilyen lett, hogy kimondásra került, hogy a Disney-e. De ebben az analógiában, amit mondtál... Mármint, hogy hiszti lett körülötte, vagy hogy játék lett szar, mert a játék az jó. Akkor nyilván a hisztiről beszélek. Jó, okay. De most, mert az, amit most leírtál, igazából ez alapján a játék elkészültében szabad mozgásteret kapott ez a három fejlesztő. Ez egészen stúdió. Biztos, semmi köze nincs az Electronic Arts-nak a történet. Ha szabad mozgástere van, akkor viszont nekik lehetett volna olyan lehetőségük. Van lehetőség ebben az esetben a fejlesztőnek visszajelezni a kiadónak, hogy értem, hogy ezt szeretnéd, de ez fasság. Szerinted hány ilyen menet mehetett? Nem tudom. Kurva sok. Oké, mire végül azt született, hogy mégsem. Na most. Nem, ez nem így megy. A kiadó először mondott valamit, utána csinált valamit, erre a DICE összerakták, nem működik, köszönjük, ez a probléma, ez kell kiadónak, jó, akkor változtassuk meg, oké, beszéljük át. Ez a pimp, ez egy iterációs folyamat. Ötlet, kipróbálás, szar, visszadob. Újabb ötlet, kipróbálás, szar, visszadob. És előbb jó, akkor körülbelül ez marad. És még most is csiszolják, szóval látszik az iterációs folyamat, most is csiszolják ezt a rendszert, ebben a percben is. Gondolom ez egy klasszikus fejlesztési metódus, amit mondasz. Most így van, minden játékfejlesztés iterációs folyamat és a felek megegyezése a végeredmény. Egy játék soha nem az, mint aminek a legelején megtervezik. Akkor most ezt belecsatolnék egy másik platformot, a beta tesztet, amikor a közönséget is bevonják ebbe az egészbe. Igen, ez is megtörtént. És vannak közvetlen visszajelzések, és mikor megvoltak ezek a közvetlen visszajelzések, egyébként a lootboxokra. Igen, ott pont a lootboxokra. Pont a lootboxokra. Lényegében csak azt kritizálták volna inkább, valóban, a kapott pontszámot, sokkal fontosabb. A fejlesztő visszajelzett a kiadónak. A kiadó visszajelzett a fejlesztőnek. Majd megszületett nyilván egy megegyezéses álláspont, ezt képviselte akkor a beta verzió. Valószínűleg kiszámolták, kiadták, hogy pontosan mit jelentenek a lootboxok. És amikor azt mondta a végeredményben a vevő, hogy tök jó, de a lootbox az azért egy fasság, visszajött ez az egész, és azt mondták, hogy nem fasság. Ki mondta ebben a helyzetben azt, hogy nem fasság? Kiszámolták valószínűleg a fejlesztők, hogy pontosan mennyi idő kigrindolni belőle valamit, és hogy ez mennyi előnyt jelent annak, mint aki mondjuk megvásárol a játékot, és kiderült, hogy mondjuk jelent egy hónapot. És ezt a hónapot visszakommunikáltak a kiadónak, és azt mondták, hogy akkor kapjátok be, akkor egy hónap. Csak ugye nem ezzel nem számoltak, hanem azzal, hogy a Electronic Arts iránti gyűlölet az ennyire felfújja ezt az egészet. Ők is tudták, hogy volt már más játékban is lootbox, nem csak Electronic Arts játékban, pontosan ugye így működött, mint itt is. Tehát igazából ez valóban nem akkora marginális előny, hogy play to winnek lehessen nevezni a játékot. Ezt a DICE valószínűleg kijelentette. Az Electronic Arts azt mondta, hogy nem, akkor maradnak a lootboxok. De nem az Electronic Arts, bocs, az Electronic Arts, és a Disney azt mondta, hogy akkor maradnak a lootboxok. És amikor így ez a dolog túl nagy reakciót váltott ki az emberekből, amire valóban nem számítottak, akkor meg visszakoztak. Ennyi történt. Mert ugye ez a játéknak ekkora része, figyelj, ekkora része a single player, és aztán ráépül a multiplayer, ami ekkora, és az meg egy szolgáltatás. Mert a multiplayer az egy szolgáltatás, és innentől fogva a szolgáltatás fontosabb nekik, mint maga az, hogy az elején megtérüljön rögtön az első pár nap a kibaszott játékuk. amiről itt elhangzott, ennyire mélységében senki nem fog erről a témáról beszélni, gondolom ebben egyetértő. Persze, persze. Sőt, igazából még az átlag netes kommunikáció szintjén sem fog erről beszélni senki, hiszen tudunk olyan YouTube-os tartalomgyártóról, aki konkrétan felszólított embereket, hogy ne vegyék meg a játékot, ami már szerintem egy egészen más kategória. Igen, az már valóban. Az én kérdésem az, üzleti sőt az én témám az, hogy erre a fajta hatalmas botrányba belebukhat-e egy Electronic Arts? Rövid válaszom az, hogy nem valószínű. Maximum tévedek. Ne szólítsuk ezt le a Battlefrontra, hiszen ugye a Battlefrontot igazából egy folyamatnak a csúcspontjaként. Igen, az Electronic Arts az igazából most egy hét brand, ahogy ilyen volt a Ubisoft is nemrégiben, most a Ubisoft furcsa ez, nem az. Ez nem is hasonlítható a kettő. Hát mert mindig az a sebb fáj, ami aktuális, tehát igazából hidd el, hogy akkor úgy gyűlölték ugyanennyire a Ubisoftot. Az elég aktívan él bennem, és ott azért szervesen volt köthető konkrétan a Divisionhez ez a probléma. A Divisionhez aztán kicsit később, ugye, és a Sinsky Unityhez. És a Division azt később sem szerették meg az ember. A Division kifejezetten rossz játék volt, tegyük hozzá. Megszerezni. Tehát az rosszul is sikerült. Tehát itt úgy jött fel egy gyűlölet, a játék egyébként maga nem rossz. Tehát ez a fajta gyűlölet, ez a játék minősége ellenére jött fel. Ott rosszak voltak a játékok, még a Unity-nél is ott a Unity sem volt igazából egy jó játék, ott nagyon-nagyon sok probléma volt. Igen, például a játék tervezési probléma is volt. Tehát az a bazinak tömeg, az hátráltatta a játék mechanikát konkrétan. Kiszedték a tömeg felé. A toronyból jól nézett ki. Ez az egyenlő. Vizuálisan szép volt. A kérdés, olyan volt, hogy igazi francia. Itt most először találkozunk olyan fajta gyűlölettel, ami megkerüli a játékot. Így van, ez igaz, ez jó meglátás. És valóban az Electronic Arts felé irányul, nem a játék. És ez viszont egy teljesen újfajta dolgot indít el. Újabbat annál sem, hogy megy így ellens intézni, hogy rá fog menni, vagy nem fog rá menni. Játszunk egy kicsit a gondolattal, tételezzük fel, hogy ez mint új lehetőség, vagy egy újfajta jelenség, egy új lehetőséget nyit meg. Komolyan, mi történhet egy olyan kiadóval, amit konkrétan utálnak, akire úgy tekintesz, hogy ez nekem nem akar jót. Ennek a kiadónak, és most a gamer szemével próbáljuk megnézni, és ne a felnőtt gamer, hanem az átlag gamernek a szemével, és most vakasztassuk át a statisztikától is, hogy az átlag gamer velünk egykorú. Nyilván létezik a népszerű válasz, amire az egész dologra azt mondja, hogy persze akkor megdöglik az Electronic Arts. Nyilván nem ezt akarom ezt kihozni. Amíg mondogatjuk, hogy utáljuk az Electronic Arts-t, és kifizetjük a pénztánál a játékért a pénzt, addig az Electronic Arts az röhög az egészen, mert addig az egésznek körülbelül annyi a létjogosultsága, mint hogy azt üvöltöd valaki után, miközben háromszor akkor, mint te, de már nem hallja, hogy gyere vissza, mert leharapom a tökönet. Tehát ez a puki, ami ez az egész forradalom egy nagy fing lesz abban az esetben, ha kifizetik a játékot. Ha bejön a pénz, akkor a befektetők majd levonják a következtetést. Az Electronic Arts az egy befektetői csoport. Hogyha azt fogják látni, hogy lement ez a hiszti, most egy kicsit megijedtek, estek a részvények, de mit tudom én, ahogy én jósolom, jövő év, mit tudom én, első negyedévében ez a játék behozza azt a megfelelő összeget, amit a részvényesek szerettek volna ebből a dologból kihozni, akkor azt mondják, hát igen, ilyen a társadalom. Mert a társadalom valóban ilyen, rámutatnak egy emberre, és azt mondják, hogy most ő a fő ellenség. Elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy a Electronic Arts ennek hatására meg egy teljes paradigmaváltásba kezd a játékaival kapcsolatban? Persze. Nevezetesen mondjuk, hogy azt mondják, hogy innentől kezdve akár azért, mert azt mondják, hogy nem tudjuk értékesíteni, annyira utálnak minket, hogy bazd meg, nem, hogy örülünk, ha játékainkért fizetnek, nem, hogy még a mikrotranszakcióban is bevételt reméljünk, hogy azt mondják, hogy oké, nagyon drámaian megvágjuk innentől kezdve a játékbüdzsét, és úgy is kaptok szabad mozgásteret, kedves DICE, Criterion, és ki a faszom, Bobó, vagy mi a motív. Jó, nekem meg ők nem jutok eszembe, nekem meg a visszerállnám, úgyhogy meg vagyok. Úgyhogy azt mondanák, hogy figyeljetek, úgyis van mozgásteretek, akkor alkossatok benne, fejlesztők vagytok, használjátok az agyatokat, de mostantól nem kaptok 150 millát, mint eddig, ha neki kell hoztatok mondjuk 60-ból, nem várjuk el ugyanazt a minőséget, de ugyanazt az eladást meg igen. Dugjuk össze a fejünket, de nem kaptok rá több pénzt. Hellblade, ez a válaszom erre, de igazából még nagyon sok ilyen fejlesztés van most, ami jóval kevesebb pénzbe próbálnak játékot csinálni, a kockázatcsökkentés okán. Ezt, hogyha a felhasználó nem veszi észre, akkor nincs gond, de a felhasználó észre szokta venni, és a Hellblade is kisebb volt, meg egyszerűbb játék. Tehát a kategóriásnak nézett ki, de tartalmilag nem volt a kategóriás mennyiségben, nem volt az. Egy jó játék volt, de igazából nem tehát olyan os-szerű volt. Aha. Az alkategóriás dolgoknak azért nem mindegyiknek felállt meg maradéktalan, főként a mennyiségről van itt szó. Én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, hogyha nagyon megvárnák a költségeket, akkor az okvetlenül feltűnne a játékosnak, hiszen a nagyon megdobott költség sem okvetlenül szokott feltűnni a játékosnak. Hidd el, Zolikám, egy idő után feltűnik. Tehát nyilván az jó. Nem fog... Hogyha hirtelen egy Braid-et kapsz Battlefront 3 címen, nyilván fel fog tűnni az embereknek. Nem, figyelj, itt az arról van szó, hogy nyilván egy gyors pörgős játékban nem fog feltűnni, hogyha a csavarfején az olaj megfolyás nem lesz kidolgozva az autóban, mert tudjuk, hogy ilyeneket is csinálnak a grafikusok, ez elég fölösleges és elég drága mókázat, de egyetértünk. De ennek ellenére, hogyha mondjuk egy lassú lopakodós játékban, amikor 10 percig googolsz ugyanezen kerék mellett, és nem lesz ott az olaj megfolyás, akkor hisztizni fognak, hogy milyen szarul néz ki a kerék, mert csak olyan, mint egy rajz. Forzában is egész tületek lettek a nézők, pedig az régen mindig ilyen papírmasé faszik voltak. X-en, ugye? Aha. Néztem X-en, az kurva jól néz ki. Hát Xbox vagy X-en minden kurva jól néz ki. Nagyon-nagyon szép. Az nagyon jó, igen. Most ügyesen kanyarodjuk is át erre a dologra, mert most azt mondjuk, hogy így vége van, hogy karácsony előtt azért ajánljunk már a pár játékot a olvasó, hallgató, néző közösségnek. Én neked most már hosszabb tapasztalatod van a Switchről, hogyha te is mondhatnál valami szépet. Én nekem most már van egy pár hetes tapasztalatom, hogy a megjelenés napja óta Xbox One X-el nyomulok. Így ajánlanék pár játékot, amit ezen a konzolon próbáltam ki. Hát ugye még te is jobban látod ezt a dolgot, én most is kb. Olyannak látom az Assassin's Creed-et, mint amilyennek te láttad Londonban, amikor megnézted az eredeti verziót. Én most is élvezem, megyek mindenfelé, tetszik az intelligens reakció játéknak, a tuningolási lehetőség, a taktikázási lehetőség, az éjszakai gyilkolászás és a nappali harcok közötti különbség az, hogy néha ki kell várni az éjszakát, mert akkor el tudsz foglalni egy tábort, máskor meg nem. Tehát nagyon sok érdekes dolog van benne, a játék elképesztően szép. Xbox One X-en majdnem tudja a 2160p-t 2080p-be renderel, és 30 frame-et tart, cserébe viszonylag ritkán skálázza vissza a felbontást. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki a nagyméretű tévén. HDR támogat és kifejezetten jól sikerült változat. Mindegy, hogy mi játszatok, már megnéztem egyébként PS4 Pro-n is, és hát meresztelem kellett a szememet az úgynevezett Shadow Cascade-eknél láttam egy időkülönbséget, ami így feltűnt, de amúgy meg szinte ugyanolyan jól néz ki. Most azért ez az upscale beszél, jelentősen kisebb felbontásba fut, de nem olyan, én nem látom a különbséget kb. 140 centin. Ez nagyon jó játék, ezt javaslom mindenkinek, a Wolfenstein, ha lineáris FPS-t akartok, nagyon kedves, ironikus, nagyon jó történet, nagyon jó dramaturgiával, hogyha valaki szeretne vele játszani, az játszon. A bukását én annak tulajdonítom, hogy nagyon rossz karácsonyi mezőnyben jelent meg, nem úgy nagyon rossz, tehát nagyon-nagyon erős partnerek mellett, amikor is, hogyha a content mennyiséget vizsgáljuk a kifizetendő összeget cserébe, akkor eléggé alul marad egy lineáris FPS, amit nincsen multiplayer része. A Bethesdára nagyon rájárt a rút most ebben az évben. Igen, egyébként igen. Tehát nem kifejezetten szerencsés mennyiségű tartalom, viszont nagyon sokféle módon vicces és nagyon jó története van, és kifejezetten jó FPS, nagyon gyorsan, nagyon kloppul és nagyon jól működik, úgyhogy ez kifejezetten egy jó ajánlás. Aztán ajánlanom még ezt szintén mindegy, ez egyébként még kisebb a különbség az Xbox One X és a PS Pro verzió között, tehát nem hiszem egyébként, hogy a laikus látná itt a különbséget, itt komoly gond lenne, annak ellenére, hogy 4K-s a... Hát a Wolfenstein. Ja. Egyszerűen mindenen baromi jól néz ki, egyébként 60 frame-et tud minden hardware-en, elképesztően szépen pörög, úgyhogy érdemes vele foglalkozni. A másik dolog, az egyetlen talán még hát 15%-ban exkluzív játék, ugye a Forza Motorsport sorozat. Most már nagyon sokat játszottam vele Xbox One X-en, beleöltem egy jelentős mennyiségű órát, gyakorlatilag az első két blokkot megcsináltam, az első két versenycsoportot, ez nem olyan sok verseny, ez olyan 15-20 verseny. Mentem open wheeled versenyautókkal a 30-as évekből, realisztikus és kevésbé realisztikus beállításban, esőben, mindenféle módokon. Elképesztően néz ki, kurva jól működik, ugyanaz, mint mindig a Forza. Nagyon kiváló, rohadt sokféle verseny van, a kamion verseny kifejezetten trollkodó, egyébként tök lassú. Az mi a fasz keres a Forzában? Tök vicces szerintem. Én teljesen élveztem, hogy van benne egy ilyen feloldás. Én ezeket a hülye gyerekjátékokat, amik szerencsére nem kell megcsinálni, hogy limuzinnal parkolj, meg ezeket a dolgokat nem annyira csipáztam benne, de amúgy elképesztően néz ki. Még egy-két dolog vicces, hogy minden autó egyébként Forza Vista-val működik, mindegyik szétszedhető és megnézhető, valami nagy felbontások, nagyon szépek, de bosszant, amikor egy-kettőt nem lehet kinyitni a motoresztetét, mert megspórolták a motormodellt, viszont van 600 autó, úgyhogy ez egy kis probléma. De a játék szerintem nagyon megéri az árát. Jövőre jön egyébként a 4K-s a csilingelsz még egy kicsit? Az a baj, hogy közben lejárt a parkoló órám, az meg úgyhogy, és múltkor már megbüntettek, amikor itt voltam. Igen, akkor egyszerűen rálépsz, és abba hagyja a csilingelsz. Nem a csilingelsz a probléma, hanem megbasznak kint. Utolsó sorban egy játékot szeretnék még ajánlani, döbbenetes módon ez egy VR játék lesz. Neked már mondtam, két platformon is végigjátszottam nemrégben a Doom VFR nevezetű játékot, ami durván 6,5-7 óra hosszú. Hát egy Survival játszottam, az egyik verzió. Hát akkor is jó, hogyha nem akarod jónak gondolni. Igazából be lehet állítani teljesen úgy a vezérlést, FPS vezérlést, hogy normálisan egy gamepaddal FPS vezérlésed van, csak tudsz belőle nézeket. Így játszottam Vive-val, mert ezeket a teleportáló lófasz szögenként forduló VR-es kontrollokat, én ezt ettől idegbeteg vagyok, én ezt nem szeretem. Egy az egyben nagy sebességgel rohangáltam az egész játékba végig. Nagyon jó, nagyon szép HTC Vive van, viszont sokkal jobb PS4, PS4 Pro-n egyém kontrollerrel, ahol gyakorlatilag rohansz körbe a kontrollerekkel levő cuccokkal, és közben lövöd őket az aim kontrollerrel, elképesztően nagy élmény, hogy lehet rájuk célozni. Valamint vicces, amikor rájössz arra, hogy egy Doom Guy, ugye nincs neve, a Doom Guy páncélja az egy fejjel magasabb, mint én. És én 192 vagyok, és ugye VR-be tudja, hogy milyen magasan van a fejem. A Doom Guy az ekkora, itt van a válla, így, ekkora a Doom Guy. Valami nagyon izgalmas, amikor például ezek a válaszeret rakétavetős, csontvászfejű, nem tudom, Hell Soldier, vagy nem tudom, mert valaki megmondja, hogy mi a neve. A Doomban nagyon ikonikus figura, nem tudod őket mi a nevük? Pirosan világít a szemük, tudod, lakodalmas. Nem, figom nincs. Na, ezek a dolgok, ezek is vicces, hogy baromi magasak, és így lefelé néznek a játékosok, állsz így a puskával, és így elég komoly élmény. Igazán jó a zenéje, jó a grafikája, pont olyan, mint az nem eredeti. Vagytok sokan, akiknek az a játék tetszett egyébként. Nem érdekes, hogy nagyon sokan vagyunk-e. Általában egyébként, amikor egy alkategória körüli játékot megpróbálnak beletaposni VR-be, ami ilyen hosszú, mint ez, mert azért ez egy 7 órás játék. Azt igazából nagyon sok VR fan is nagyon rosszul fogadja. Ugyanakkor pedig azok a VR fanok, akik olyanok, mint én, azok meg hisztiznek, amikor 25 perces játékokkal kell VR-be játszaniuk. De ez például jó. Szerintem egyébként jobban sikerült, mint a Farpoint, ami, hogyha valaki játszik ilyen kontrolleres játékokkal, akkor tudja, hogy ez a póklövős skipis dolog. Annál sokkal jobb. Itt a mesterséges intelligencia nincs lebutítva, és nagyon jól lehet kontrollálni azt, hogy körbe rohangálsz az ellenfél körül, mint a klasszikus FPS-ekben, és közben lövöldözöl rá, baromi jól célozható, és nagyon jó a headset kontrollja. Gyors, végig tartja a frame rate-et, és szerintem kifogástalanul működik. Igazából nem is értem, hogy mit kell benne fikázni. Egy dologból vettek vissza a grafikában. Hát a Vive-on is észre lehet venni, a tükröződéseknek a felbontása egy kicsit kisebb. Az elég feltűnő, illetve PlayStation Pro verzióban játszottam, ott pedig az anti-aliasing, az temporary anti-aliasing, ami azt jelenti, hogy amikor szaladsz, akkor lejjebb veszi. Ami azért akkor észrevehető, amikor mondjuk egy rács van a közeledben, különben nagyon nem, mert a felbontás az egyébként rendben van Full HD. Tehát így szerintem kifejezetten élvezetes kis VR játék. Amúgy az ára is, tehát a fikázás az azért vicces, mert az ára az ilyen 8-8500 forint, tehát most ez megint nem teljes árkategóriás játékról beszélünk. Nem annyiba kerül most az alap Doom is? Ez most az, hogy leáraszták az eredeti Doom-ot, ami már 2 éves. Nem, de azért természetes folyamat egyébként, kivéve a Grand Theft Autóknál, de egyébként ennyi idő után nagyjából ennyi beszél. Hát ez egy játék árának az egyharmadába kerül, maradjunk annyiban, vagy mondjuk a felébe, hogyha jó áron van az aktuális játék, és azért ennél jóval többet ér. Hatalmas élmény egyébként, próbálja ki minden Doom rajongó, mert nagyon állat. Tehát ezeket szerettem volna egy karácsony előtt javasolni, hogyha valaki ki akar próbálni. A Scorpiót nyugodtan megvehetitek, igazából valóban egy olyan konzolt rakott össze a Microsoft, ami jó. Az exkluzív játékok azok, szóval nem nagyon vannak egyelőre, azt mondják, hogy majd hamarosan lesz, hát hamarosan az 2 év múlva, vagy 3 év múlva, talán mire a Scorpio már elfogy, de a multiplatform játékok azok valóban jobban néznek ki rajta, mint PS4. Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog ebből összejönni, most vannak olyan hírek, hogy a Micro indiből akar bespejzolni exkluzívokat. Én biztos, hogy a multiplatformot fogok csak játszani ezen a gépen, mert arra viszont az van. Nem emiatt. Hanem, minden játék multiplatform, ami kijön. Igen, de választhatok, hogy ugye mind veszem meg, ugye van egy nagyon erős PC-m, a fejlesztő PC-m van egy PS4 Pro-m, és van egy Xbox One X-em is, úgyhogy az eredeti alapkonzolok is megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy most multiplatform játékot legjobb jelenleg valóban a Microsoft konzoljára venni. Tehát értem a filozófiát, kicsit spor filozófia, viszont működik, mert nagyon jól működnek rajta ezek a multiplayer multiplatform gémek. Igen. Az AC kurva jó rajta. Ettől félek egyébként, hogy mi lesz az Xbox One X-nek a kifutása így, mert ez igazából ez csak egy felhasználási mód, ez nem egy filozófia, vagy nem teszek meg egy filozófia. Tehát, hogy ez ami mindenre jó, az semmire se jó elv. Igen, ez a rothol vagy minimalizmus. Én nekem, ami idén nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, az igazából nincs meg nagy meglepetés. Tehát én Zeldázni nagyon szerettem, az nagyon-nagyon nagy élmény volt. Valami különleges van abban a játékban, úgyhogy nem is akarok igazából nagyon belemenni, szerintem elég szeretet nyomtam tele azzal, hogy érdemes. Nekem egyetlen nagy kérdés van igazából, hogy megéri-e a Zelda miatt Switch-et venni, mert nyilván vannak rá olyan játékok, ami nehéz megmondani. Tehát az abban, hogy ideje elvesztettem ezt a fajta realitásomat a piaccal, mert nekem a Switch, ami van, az igazából tekölé. Az kölcsönben van. A One X az is a HSZ-nek a Microsoft-tól kaptuk meg. Most egy ideig itt van, nem tudom meddig, de most igazából kvázi kvázi kölcsönbe használom az X-et, és baromira tetszik, nagyon kis kompakt, nagyon jó gép, nagyon csendes gép. Hát lényegesen csendesebb, mint a PS4, ami időnként annyi indokolatlanul fel tud zúgni, bazdmeg, hogy így nem is értem. Ez is ritkán, ez is azért ennek is van vészhűtő. Én sosem hallottam, de nem volt szerencsém hozzá, hogy halljam, hogy zúg. Keveset játszom most. Lehet, hogy jobban hallja. De onnan nem hallom idáig. De a PS4-nél zavaró tud lenni, az X-nél nem. Igen, a PS4-nél sokkal sűrűbb behűti magát. És jó, tehát egyébként nálam nyilván más szempontok is bejönnek a képbe, amikor a One X szóba kerül, és nekem baromi nagy áldás az, hogy végre az egy Xbox, amit lehet szeretni. Igen. Hosszú évek volt ebben a generációban, nem volt olyan Xbox, még az S sem. Visszajött a prémium érzés az Xboxnál, hogy tényleg azt jelenti, hogy Xbox ez valami. Tehát igazából most ultra felbontásba futtat PC-s játékokat. Ja, most már csak játékok nincsenek rá. Tehát igazából lehet, hogy az lesz egyébként, hogy mindig valami... Hogy? Vannak több száz órányi Assassin's Creed-ed van még. Ja, igen. Tehát igazából lehet, lehet a Minecraft fogja csinálni egyébként, de mindig lesz a mérleg egyik serpenyőjében valamit, sosem kapjuk meg azt, hogy mind a kettőbe bekerüljön ugyanaz a súly. Ne legyen igazam, 3 év múlva legyen valami, például a generációváltás. De... Hát az egy furcsa generációváltás lesz, mert arra is vannak ugye konteóink, és igazából a generációváltás szerintem kb. Az lesz, hogy ma kapunk egy erősebb gépet, tehát kb. Valóban szerintem a PC videokártya csere érzésed lesz, vagy memória bővítés érzésed lesz. Nekem van egy olyan nagyon amely egyébként, amely sem fog bekövetkezni. Egyrészt igazából a fejlesztők se akarja, igazából a kiadó se akarja, és igazából most is mindenki tud szolgálni, ami megjelenik rá. Tudod, mi a legnagyobb gátja ebben a pillanatban, miért nem cserélik le most? Ugye most félig lecserélték. De igazából ugye most még mindig a gazdasági modellt keresünk az alkategóriás játékra, aminek kifizeted érte a 40 000 forintot, mert valahogy ki fogod érte fizetni, különben nem lesz. És ugye már most látszik, hogy a 3 részét fölöslegesen költjük rá, mert senki nem veszi észre azt a tartalom különbséget. Ez a másik igazából. Igen, igen, amiről már beszéltük, hogy te kérdezted meg a telefonban, csak pont nem osztottuk meg a kedves hallgatókkal, hogy tudod, hogy akkor miért hogy szerint megéri beletenni ezeket a tartalmakat, a kutya se látja, emlékszel? Uh-huh. Mondtam, hogy nem, pedig én grafikus vagyok, aki ilyen tartalmakat gyárt. Nem. Nem érte meg beletenni a Rise-nak a rohadó fatörzsébe a pici gombásodást, amit utána a letextúra... Sokat beszélgetünk arról, hogy mikre figyelnek oda ilyen játékfejlesztők, hogy a hieroglifák hogy állnak a kurva Assassin's Creed Origins-be. De őszintén szólva a játékosoknak a több mint 90%-a ezt olyan szinten magasról leszarja, hogy szerintem jobb esetben fölismeri, hogy ez egy hieroglifa. De tök jó, hogyha abba 10-be vagy, aki érti, hogy mi van oda írva, mert tudja, mi ez a rozettikő, és annak alapján, hogy körülbelül tudja, hogy... Ez nagyon-nagyon jó egyébként, szerintem túlzol az, aki 10%-kal. Mert benne vannak a benne vannak a fejlesztők is. Megjegyzem egyébként, hogy most a B-kategóriás játékok is akkorák, mint az előző generációban az A-kategóriás játékok, tehát most csináltunk még egy még nagyobb kategóriát, amiben még több pénzt lehet beleölni. Meglátjuk, hogy ebből pontosan mi lesz. Hát valamelyik módszert el kell fogadnotok a vásárlásnál. Ugye ez az elemző, akire már korábban kitértünk, az IGN is lehozta a cikkét, és X nyelven lefordították, tehát hogy ő mondta, hogy 35 000 forint egy játék. Körülbelül... Ez nagyon örült az elektronikus, mert végre valaki legitimizálta a fosságot. Igen, egyébként nem legitimizálta, hanem megmondta végre valaki azt, amit már a kurva régen meg kellett mondani, hogy ezek a játékok igenis drágábbak. Ő azt javasolja, hogy adjuk ennyire a játékot. Most ez körülbelül azt jelenti, hogy a videójátékpiaci vásárlóknak a hármad része az így leugrik az egészről, és nem vesz játékot. Ezért nem meri megcsinálni a videójátékpiac ezt. Egyébként ez egy ilyen szűz kurva effektus egyébként szerintem. Tehát hogy úgy csináljuk, hogy hát azért kurva drága, be kéne szedni, de nem merjük beárazni, amikor szolgáltatás. Igen, ebből szempontból megértem a Ubisoftnak a hozzáállását, hogy szolgáltatást kell csinálni a játékokból. Viszont ez egy érdekes dolog lenne, hogy erre nyugodtan átállhatnának a konzolgyártók is. Mert hogyha a Ubisoftnak az ötletét fogadjuk csinálják. És azt mondjuk, hogy tartsunk ki konkrétan egy brandet, és igazából a szolgáltatást adjuk erre, akkor igazából mondhatnánk azt, hogy az eddig beváltakkal ellentétben ne frissítsük le mondjuk ciklikusan ezeket a konzolokat, elég erősek most is, és mondjuk azt, hogy akkor igazából kint van 70 millió PlayStation vagy még több, és akkor a PlayStation Network kártyából beszedjük szépen azokat a bevételeket, amik kell, úgy is kell a multihoz, és akkor abból teljesen jól meg lehet élni. Van ez hasonló megoldás? Cég szinten is. Tehát most ez a jól meg lehet élni, mint a konyhapénzről beszélnék, de valójában erről van szó. Tehát ez egy nagyon jó bevételi, fix bevételi forma. Van az ilyenek is van ilyen szolgáltatása, csak az, hogy az ilyet belekeverjük, amikor előfizetsz valamire és játszhatsz a játékokkal korlátlanul az előfizetési hónapban. Az Access. Azt hiszem Access, igen a neve. Azt hiszem Xbox Direct, az is egy ilyen szolgáltatás. Az Xboxon van egy ilyen, hogy játszhatsz játékokkal köztük a Halo-kkel is. Tehát, várjál, melyik az játék? A Pass, nem? Game Pass? Game, Xbox Game Pass, igen, valami ilyesmi. A lényeg az, hogy ott is pár ezer forintért, vagy talán még kevesebb ér. A Direct az a Nintendo-nak. Egyébként ez egyfajta dolog, mert nem kell megvenni a játékot, hanem igazából csak a Pass veszed meg, és akkor a játékkal játszhatsz X darab játékkal. Nyilván ebben a legújabbak nem mindig kerülnek bele, de előbb-utóbb ezért fog válni valószínűleg ez az egész, és az egész hiszti addig fog tartani, meg el nem megyünk addig a pontig, amit már a korábbi adásban is feszegettünk, hogy gyakorlatilag stream lesz a szolgáltatás. Onnantól fogva minden játék szolgáltatásra fog válni, beleértve akár a single player. Tudod, mi a fura? Egyébként, hogy végül akármennyire nem értek egyet vele. De az lesz. Nem az, de egy igazat kell adnom Angry Joe-nak. Mert mind mivel? Mert tényleg azt mondjuk, hogy tényleg addig tart minden, amíg fizetünk ért. Igen, és addig tart. És károkhatunk itt, meg csinálhatunk akármit, amit itt jónak látunk, meg küldözgethetünk leveleket, meg írhatunk petíciókat, de egyébként elkezdtek írni az IRS-ebben. Tudom, hogy ne vagyok az elektronikát játékokat, tisztában vagyok. Meg ilyenek, de hogyha viszont az egyetlen dolog, amivel szavazni tud az ember, hogy tudom, ez az irány nem jó, akkor viszont Angry Joe-nak igaza van. Akkor tényleg ne vegyétek meg a Battlefront 2-t. De nem az történt, hogy itt az Electronic Arts nem akart beszélni arról, hogy most mégis mennyibe fog kerülni. De neked, mint fogyasztónak, mi más eszközöd van arra, hogy jelezd, hogy ez az irány nem jó? Ne vedd meg! De akkor azt mondod, ne vedd meg! De nem csak a loot crate-et. Csak ez egy célzatlan lövés. Ez olyan, mint hogy egy tömegbe belelősz, ahol mondjuk van 10 darab oldás, meg ott van, mit tudom én, Adolf Hitler. Tehát nyilván van a 9 darab, a 10 darab, de megmondom, miért sarkítom, mert ez egy jó játék. Ez az analógia működik, amit mondasz, ha a játék szar. Valóban, de a mögötte lévő intézménynek akarsz üzenni, és jelenleg nincs más lehetőség. Szar dolog, hogy nem egy szar játékon keresztül tudsz üzenni. De ez így terrorizmus, mert felrobbantod az iskola buszt azért, hogy mit olyan példás statuálj. Tehát ezt nem lehet csinálni, nem ölheted meg miatt a DICE-t. Nem egészen, mert azért ne tegyük a iskola busz szintjére a Battlefront 2-t, az a mikrotranszakció, hogy ott van benne. Direkt túlzás volt a lényeg, hogy itt csak az IE-re kéne lőni, ez a akció viszont nem az IE-re lő, hanem három másik stúdió. De nem tudsz. Nem lő a Star Wars franchise-ra, lő a Disney-re, lő az IE-re, lő a DICE-ra, lő a Criterion-ra és lő a Motive-ra. Ez teljesen igaz. Figyelj, ha meg tudod azt csinálni, hogy gyakorlatilag a Battlefront eladásokat meggátolva ki tudják vonni a Star Wars brandet az EA mögül, és ez rá tudja az EA-t venni, hogy kezdjenek el odafigyelni ezekre a brandekre, a közönségre, ne a brandekre, a közönségre, nézzék meg azokat a visszajelzéseket, hogy milyen játékokat szeretnének. Odafigyelnek a közönségre. Nem figyelnek oda. Mindenki odafigyel a közönségre, minden nagy kiadó odafigyel, te ugyanakkor ott van az a szempont is, hogy nyilván ettől függetlenül, mint bármilyen más terméket előállító cég a egész világban, minden nagyobb haszonnal szeretne dolgokat értékesíteni. Ezt annyira fogja eladni, amennyire megveszed, hogy mondjam végig, se többé, se kevesebb. Itt nincsen gonoszság. Csak nincs már annyi időnk, hogy végigmondom. Oké, de végigmondom. Itt nincsen se gonoszság, se semmi. Itt arról van szó, hogy annyit fog érte elkérni, amennyit kell. És ott sem itt az egész analógia, hogy jelenleg nem tud érte annyit elkérni. És ezért van benne a loot crate. Az elején olcsón adja, kevesebb ér, mint amennyit ér. És utána azt mondja, hogy ingyen ad neked egy csomó tartalmat, cserébe ezekért a loot crate-ekért. Bocsánat, de az IE lehet, hogy becstelen, de ebben az esetben, ha megveszem a játékot, szerintem ez egy jó deal, és ezért nincs igaz Angry Joe-nak. Igaza lenne, ha valóban 4000 óra kéne átvédelni. Te hogyan tudod ezt visszajelezni az IE-nek, azt a problémát, amiről most itt beszéltünk? Ez egy elég komplex probléma, és egy olyan probléma, ami nem. De már léptek. Hogy mit? Megváltoztatták a pontozási rendszert, felére csökkentették a híroknak az árát, ezért kitiltották karácsonyi időszakban loot crate-eket a dologból. Vissza fognak hozni. Valamilyen szinten, tehát nem lesz meg a kezdeti előnye azoknak az embereknek, akik ezt teszik. De erről beszéltünk, ez egy csúcsosodás, ez egy konkrét probléma hullámnak. A teteje. Nem a radikális sebkivágásról van szó, hanem az arányok beállításáról. Radikális dolog, hogy egy terméket nem veszel meg. Az abszolút radikális, mert az igen vagy nem. Annál radikálisabb, mint hogy fekete vagy fehér, nincs radikálisabb dolog ennél a világon, Zoli. Az igen vagy nem az a legradikálisabb válasz bármire. Figyelj, igazából azt látom, hogy azzal nem lehet elérni semmit, hogyha vegyük meg változatot, mert az üzenet lesz, hogy nem változik semmi. Jó, Zoli, a hisztinél már változott valami. Tehát ott van a tévedés, hogy az ilyen reagált rá és változtatott. Tehát az IE és a Disney reagált rá. Az IE önmagában... Jó. Most felsorolhatom még az összes céget, aki... Nem, itt az a probléma igazából, hogy ha az IE mellett nem lett volna ott ebben az esetben a Disney... De akkor ezt nem tudjuk. De tudjuk, mert az a Need for Speedben bent tartották, minden más játékban bent maradt a mikrotranszakció. Mert sehol nem minden volt ekkora felháborodás, mert azok nem Star Warsok és nem egy Love Brandek, és amikor az IE birtokolja a Love Brandet, akkor rögtön az IE... Tehát a felháborodás mértéke generálja igazából a reakciót. Így van. Háborodjunk fel. Egyetértek. Ez olyan tudod, mint a választások. Szavazzunk. Szavazni. Nem fogom lelőni azért a kormányfőkben, nem szimpatikus. Ki mondja meg, hogy hány embertől számít valakinek a véleménye. Nem 10 emberről beszélek, de hogyha azt mondjuk, hogy egy Need for Speed közösség sosem lesz akkor, mint a Star Wars. De hogyha van 3 millió Need for Speed vásárló. Sikerült változtatniuk pusztán azzal, hogy hisztisztán. De ehhez egy Star Wars méretű közönségnek kellett megmozdulnia. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer működik. Ez azt jelenti, ha egy Star Wars méretű brandnél vannak problémák, akkor történik valami. Azért nem történik semmi a Need for Speednél, mert ott egy egy ember sem mozdult meg, mert bocsánat, a Need for Speed az olyan, mint ahogy te mondtad, a Wolfenstein, senkit nem érdekel. A Need for Speed az egy halott brand, amit állandóan reanimálnak. Lehet, hogy valaki szereti, azért elnézést kérek érte. Ez a játék már a csúcs életét, azt meg Freedio, meg PlayStation 1-en érte. Bocsánat. Tehát meg lehet még említeni a Porsche-nál is, de mert tudja, hogy be fog jönni, ami PC-n jelent meg, meg PlayStation-on, de meg a Hot Pursuit 2, de a Need for Speed, az senkit nem érdekel. Az Undergroundot mindig meg kell említeni, az Underground. Underground, bocsánat, hú, az nagyon durva, majdnem fejlődik. De a lényeg az, hogy ez van, tehát van a legitim eljárás, az, amikor azt mondod, hogy igen, ezt csinálod, amit ezért mondtam, hogy ez egy jó folyamat, hogy azt mondtuk, hogy nem kell útkrét. Ügyesek vagytok, srácok, az tök jó. De az, hogy kihirdetjük, hogy nem veszük meg a játékot, azzal nem csak azért büntetjük, hanem kurva sok olyan zsebből veszünk ki pénzt, ahova egyébként kéne tenni, mert a játék jó. Jó, azért vagyok, hogyha egy Battlefront megbukik, azért ezek a cégek nem fognak tönkre menni. Nem az a kérdés, hogy tönkre mennek ezek a cégek, hanem hogy ebből milyen kár származik, mert nem tudjuk a járulékos károkat. Nézd, ezek a cégek igazából a piacból élnek, a piaci visszajelzésekből és a piaci vásárlásokból élnek. Ez egy kölcsönhatás. Ha megkapják az emberek azt, amire jelzést adtak a kiadónak, akkor meg fogják venni. Ez így működik. Ez egy bukott játék egy fejlesztő reputációjában nagyon sokat árt. Igazából a DICE se a Criterion, se a Motive nem érdem. Azért, mert az Electronic Arts beletapossa ezt a dolgot, ami az emberetem nem szimpatikus, és megjegyzem, hogy nem volt pay to win, ezt nem volt fair, és szerencsejáték volt, de nem volt pay to win. Ettől függetlenül büntetjük jó. Vele a fejlesztőt, aki egy jó játékot adott, de nem érzed benne ezt az iróniát? Én azt látom, hogy iróniának a gyerekes, hogy a fejlesztő személyével az megjelenik akkor, hogyha vásárolom, akkor megvenni a játékot, de a játékosnak hol jelenik meg a személye, amikor olyan játékot kap, és nem a Battlefrontról beszélek okvetlenül, hanem egy olyan játékot kap, amit nem lenne szabad, amit nem érdemes megvenni, nem érdemes elkérni érte ugyanazt az összeget, amiért mondjuk kiadnak egy Battlefrontot. Többet nem fog játékot venni. De most nem ez a szituáció. De érdekes, hogy a személyes tragédia az számít akkor, hogyha nem veszem be a játékot, az én személyes tragédiám az nem számít akkor, Zoli, hogyha én hiszek egy brandben, amiért gondolkodás nélkül leteszem az összeget, és számítanak rá, mert a Star Wars egy ilyen brand. Írsz egy könyvet 3 éven keresztül, az a szíved lelked, kurva jól megcsinálod, kibaszok jó könyvet is, és mondjuk a kiadót elkezdik gyűlölni, és te szívod meg. Ez igazságos? Nem igazságos. De egy erről van szó. De hogyha írok egy Star Wars címen egy szar könyvet, és megveszik az emberek. De ez nem szar könyv, tehát nem, az a lényeg. Nem, itt egy példát hozunk fel. Az, hogy nálad legitim az, hogy ne basszunk ki a szerencsétlen fejlesztővel. De az miért nem legitim, hogyha az mondjuk ne basszunk ki a szerencsétlen vásárlóval? És ott emelkedjünk fel a Battlefrontos példánál. De az a vásárló úgyse fogja megvenni, aki belemegy ebbe az Angry Joe's dolgba. Én a saját a fejlesztő meg el fog helyezkedni egy másik kiadónál. Mert mindig vannak, te mondtad valamelyik Other Side-ban, hogy fejlesztőre mindig van szükség. Nem ez hatalmas piac, az játék fejlesztés aranykorában vagyunk. Azt is mondtad. Egy jó terméket. Itt van a lényeg. Büntetünk egy jó terméket, akkor ilyen típusú termék nem lesz több, vagy kevesebb lesz. Ez a dolog lényege, mert a pénztárcáddal szavazol. Ha nem vesszük meg ezt a játékot, akkor nem lesz Battlefront 3. Tök mindegy, az Electronic Arts adja ki, vagy valaki más, ilyen modellben nem lesz. Nem fog 18 000 forintba kerülni a legkövetkező Battlefront, hanem 30 000 forintba fog kerülni, lehet hisztizni, lehet majd 40-nél is Battlefrontot a piacról vásárolni, még több tartalom lesz benne, nem lesz benne lootkrét, fizes ki az elején 40 000 forintot. Senki nem fog 40 000 forintot. Ha, igen, pont, ne, hogy piacra teszik-e? Hát mivel ez az elemző ezt javasolt, és nem ő volt az első, akár még ez is megtörténhet. Ugyanis ez, higgyétek el, benne van az a kurva pénz abban a játékban, amit nem akar kifizetni a user. És mindig vissza fogunk ide kanyarodni, mert ez egy önmaga farkába harapó ló, vagy kutya, de mind valamilyen állat. Kígyó, igen. A lényeg az ugyanaz, ez a termék, ez ennyit ér, ennél kevesebbért adja az Electronic Arts. Lehet sátán csinál az Electronic Arts-ból, mert lassan tényleg olyan, mint egy náci zászló, de bazd meg, 18 000 forintért ad egy olyan játékot, amihez még másfél éven keresztül kapsz contentet, és most is van benne elég. És semmi nem kényszerít rá arra, hogy megvedd a kibaszott lootkréteket. Igen, látom, ott van a kamera, de most már hozzád beszélek. De hozzá beszélsz, a monitorhoz beszélek. Mert ott sokkal szebb vagyok. Tehát így igazából nem kényszerít rá semmi. Ha pedig akarsz lootkrétet venni, akkor pedig vegyél. Ha nem értesz egyet a lootkréttel, akkor kövesd Angry Joe-t nyugodtan, de butaság, mert a játék jó, és a jó játékot nem érdemes a kiadót külön kell szankcionálni, a kiadót pedig úgy tudod szankcionálni, hogy nem veszel lootkrétet. Nem veszel Season Pass-t. Ne, ezzel a kiadót szankcionálod. A játékot vedd meg, mert önmagában is egész. Akkor viszont egy záró gondolatra feltenném a kérdést. Szerinted semmi gond nem volt a Battlefront 2-ben? Mármint több vagy kevesebb, mint ami átlagosan a mostani játékkal van, vagy ugye? Nem. Ez tökéletes csiszolgy. Próbáljuk most egy egyszerű kérdést tettem föl, és tegyünk fel egy nem azt mondom, hogy tökéletes játéke. Nagy gond nem volt vele, semmi nagy gond nincs a Battlefront 2-vel. Ami nekem gond, az elején elmondtam, hogy kicsit randomszerűen nagy az a jutalmazást, amiből később vásárolni. Tehát úgy gondoltam, ami most így megjelent a piacon reakció. Igen. annak az égvilágon semmi alapja. Annak az EA-hez van köze, és nem a Battlefronthoz. Én ezt 100%-ig biztos vagyok benne. Az itt tudod, mennyi köze van a Battlefronthoz? Hogy Star Wars, és hogy te mondtad, emiatt nagyobb az audiencia, és nagyobb a felháborodás. Ennyi köze van hozzá, de a célpont az EA. Az EA-t akarja mindenki kinyírni. Jó, hát akkor viszont ezt emészgessétek magatokban egy kicsit. Legközelebb 2018-ban fogunk találkozni Otherside-dal. Úgyhogy addig is boldog karácsonyt, boldog új évet, és hát... Boldog húsvétot. Ja, nem, akkor az az máskor van. Mikulást. Mikulás az volt. Igen, az két napja volt, azt mondták. Az volt. Igen. Ah, volt. Jó, oké, akkor... Most elárultuk, mikor vágsz. Kibaszott hosszú volt ez a podcast. Jó, oké, akkor januárban még találkozunk. Sziasztok!